Karbon Kitaplar sunar. Morg Sokağı Cinayetleri. Yazan Edgar Allan Poe. Seslendiren Füsun Ünsal. Morg Sokağı Cinayetleri. Hangi şarkıyı söylermiş sirenler? Hangi isimle saklanmış aşil kadınların arasına? Zor sorular, fakat varsayımların ötesinde oldukları da söylenemez. Sir Thomas Browne. Çözümleme adını verdiğimiz zihinsel kabiliyetin kendisi çözümlenmeye pek elverişli değildir. Onu yalnızca sonuçlarıyla değerlendirebiliriz. Bildiğimiz bir başka şey ise normalden fazla çözümlenme kabiliyetine sahip olmak müthiş bir zevk kaynağıdır. Nasıl ki güçlü bir adam fiziksel kabiliyetinden zevk alır, kaslarını harekete geçiren egzersizlerden hoşlanırsa, çözümleyici de düğümü çözmek için kafa yormaktan zevk alır. Yeteneğini göstermesine yarayan en ufak işten bile mutluluk duyar. Bilmecelere, bulmacalara, simge yazılarına bayılır, her çözümünde öyle bir basiret gösterir ki, sıradan insanlar kendisinin doğaüstü bir iş yaptığına ikna olurlar. İzledikleri bu yöntemin özünde gerçekten de buram buram sezgisellik vardır. Çözümleme duyusunun işlemesi üzerinde büyük olasılıkla matematiksel çalışmanın ve özellikle eşsiz mükemmellikteymişçesine sadece karışık işlemleri olduğu için matematiğin en yüksek kolu olan analitik adını verdiğimiz bölümün etkisi büyüktür. Kaldı ki hesaplamak çözümlemek değildir. Örneğin bir satranç oyuncusu biriyle hiç uğraşmadan ötekini yapar. Ayrıca satrancın zihinsel karakter üzerindeki etkisi hakkında çok büyük bir yanlış anlaşılma vardır. Bilim kitabı yazmıyorum. Yalnızca biraz tuhaf bir öyküye girizgah olarak bazı görüşlerimi öylesine sıralıyorum. Bunu fırsat bilerek gösterişten uzak dama oyununun ustalıkla bir araya getirilmiş anlamsız zorluklarla dolu satranç oyununa kıyasla düşünce gücünün en yüksek mertebelerini kullandırması bakımından kesinlikle daha faydalı olduğunu iddia ediyorum. Satrançta taşların birbirinden farklı ve tuhaf hareketleri vardır. Değerleri de birbirine denk değildir. Zira karmaşıklık derinlikle karıştırılıyor. Pek de orijinal bir yanılgı değil. Satranç tamamen dikkate dayanır. Bir anlık dikkat dağınıklığı bir taşı kaybetmenize neden olur ya da yenilmenizle sonuçlanır. Hamlelerin yalnızca çeşitli değil, aynı zamanda karışık olması hata yapma ihtimalinizi de arttırır. 10 oyundan 9'unun galibi zeki olan değil, dikkatli olandır. Damada ise tam tersine, hamlelerin pek bir çeşitliliği yoktur. Dikkatsizlik yapma olasılığı daha fazladır. Hatta dikkate gerek bile yoktur. İki tarafta diğerine üstün gelen becerileri sayesinde kazanırlar. Daha net bir örnek verecek olursak, sadece 4 tane dama olmuş taşın kaldığı bir dama oyunu olduğunu varsayalım. Böyle bir durumda elbette hata yapılması beklenemez. Kazanmak için iki tarafın eşit olması şartıyla yepyeni bir hamle yapmak gerekir. Böyle bir hamle de yalnızca kişinin zekasını kullanarak yapabileceği bir hamledir. Alışılmış çözümler sonuç getirmeyeceğinden, rakibinin zihnine sokup, kendini orada tanımlayıp, bir bakışta rakibini hataya sürükleyecek, aceleyle yanlış hesap yaptıracak, basit, bazen gerçekten gülünçlük raddesinde basit olan yöntemler bulur. Bridge adı verilen iskambil oyununun hesaplama kabiliyetine dayandığı bilinir. Fakat en zeki kişiler bile bu oyundan sebepsiz şekilde ciddi bir zevk alırlar. En ufak bir şüphem dahi olmadan söylüyorum ki, çözümleme kabiliyetini bu oyun kadar çalıştıran hiçbir oyun yoktur. Yeryüzündeki en iyi satranç oyuncusu, satrancı en iyi oynayan kişi olabilir. Ancak bir içte ustalık, zekaların çarpışacağı, çok daha önemli işlerde başarılı olacak kapasiteye sahip olduğuna dair ipucu verir. Burada ustalıktan kastım, işe yarar yardımları sağlayacak bütün kaynakları kavrayabilme kabiliyetidir. Bu kaynaklar sayıca fazla olmakla birlikte çeşitlidirlerdi. Üstelik izanın öyle köşelerinde saklıdırlar ki sıradan bir anlayış için ulaşılması imkansız haldedirler. Dikkatle gözlemlemek iyice hatırlamak demektir. Tam da bu sebeple dikkatli bir satranç oyuncusu bridge'de çok iyi iş çıkartacaktır. Hoyle kuralları ise yalnızca oyunun mekaniğine dayandıklarından herkesin yeteri kadar anlayabileceği kurallardır. Dolayısıyla sağlam bir belleğe sahip olmak, kitabına göre oynamak, iyi bir oyuncu olmanın şartları haline gelmiştir. Fakat kurallar dahilinde olmayan şeyler de vardır ki çözümleyicinin kabiliyeti işte tam burada belli olur. Sessizce bazı gözlemler ve çıkarımlar yapar. Arkadaşları da aynısını yapabilir. Fakat edinilen bilginin değeri yapılan çıkarımın geçerliliğiyle değil, gözlemin kalitesiyle ölçümlenir. Burada önemli olan neyi gözlemleyeceğini bilmektir. Oyuncumuz kendini sınırlamaz. Kendini yalnızca oyuna verip oyun dışındaki şeylerden gelebilecek çıkarımları kestirip atmaz. Partnerinin yüzünü inceleyerek diğer her bir oyuncunun yüzüyle dikkatlice kıyaslar. Her elde kağıtların dizilimini çözmeye çalışır. Oyuncuların birbirlerine bakışlarından kozların ve onörlerin kimde olduğunu kestirir. Oyun devam ettikçe güven, şaşkınlık, zafer ve üzüntü gibi belli başlı ifadelerden çıkarımlar yaparak her farklı ifadeyi aklına kazır. Kişinin bir reli alırken takındığı tavırdan aynı cins başka kağıdı olup olmadığını görür. Yanıltmaca olsun diye oynanan kağıdı masanın üstüne bırakılışındaki edadan tanır. Öylesine söylenen ya da ağızdan kaçan bir söz, yanlışlıkla düşürülen veya ters dönen bir kart, beraberinde kartı kapatırken yaşanan telaş ya da umursamazlık, kazanılan ellerin sayılıp sıralanışı, utanma, tereddüt, heves, heyecan gibi bütün duygular içten içe sezinlediğinin ispatlanmasına yardımcı olur. Oynanan ilk 2-3 elden sonra her ele tamamen vakıf olur, sonra da sanki bütün eller açılmışçasına kendinden emin bir şekilde oynamaya başlar. Çözümleme gücü beceriyle karıştırılmamalıdır. Zira çözümleyiciler muhakkak becerikli kişilerdir ama becerikli kişiler pek de çözümleyici değildirler. İnşa edici ya da birleştirici güç olarak adlandırılan ve bilginlerin bence yanlış, ayrı bir organdan geldiğine inandıkları, ilkel bir yetenek olduğunu düşündükleri beceri, ahmak denilebilecek kişilerde de sıklıkla görülür. Hatta bu durum, insan doğası hakkında yazan yazarların da genel gözlemleri esnasında fark ettikleri bir detaydır. Çözümleme kabiliyeti ve beceri arasındaki mesafe, düşünce gücü ve hayal gücü arasındaki mesafeden daha fazladır. Fakat büyük benzerlikleri de vardır. Gerçekten becerikli kişiler her zaman hayal kuran kişilerdir. Gerçekten hayalperest kişilerse yalnızca çözümleyicilerdir. Aşağıdaki öykü, okuyucunun gözüne az önce ortaya attığım fikirlerin anlatısı gibi görünecektir. 1800 yılının bahar ve yaz başlarını geçirdiğim Paris'te Monsieur Auguste Dupin adında biriyle tanışmıştım. Bu genç adam aslında harika, hatta tanınmış bir aileden geliyordu. Fakat yaşanan bazı talihsiz olaylar nedeniyle öyle yoksul düşmüştü ki kişiliğindeki enerji yoksulluğun altında can çekişiyordu. Dünyaya meydan okumayı da talihini döndürmeye çalışmayı da bırakmıştı. Alacaklıları nezaketen mirasının pek az bir bölümünü kendisine bırakmışlardı. Buradan gelen parayla yaşamsal zorunluluklarını karşılıyor, en ufak gösterişe meyletmeden zar zor geçiniyordu. Tek lüksü kitaplardı. O da Paris'te bulunması zor bir şey değildi. İlk kez Montmartre sokağında karanlık bir kütüphanede karşılaştık. İkimizin de aynı kitabın pek nadir bulunan önemli bir cildini arıyor oluşumuz bizi bir araya getirdi. Tekrar tekrar buluştuk. Tam bir Fransızın kendisinden bahsederken takınacağı içtenlikle aile öyküsünü anlatışı çok ilgimi çekmişti. Okuduğu kitapların çokluğuna şaşırmıştım ama hepsinden öte hayal gücünün o vahşi harareti ve parlak körpeliği ateşe vermişti ruhumu. O zamanlar Paris'te aradıklarımın peşindeyken böyle bir adamın dostluğunun paha biçilemez bir hediye olacağını hissettim. Bu hissi onunla açıkça paylaştım. Sonunda şehirde kaldığım bu sürede birlikte yaşamaya karar verdik. Ben maddi anlamda daha az sıkıntılı olduğumdan kira bedeli ve ruhlarımızın karanlık havasına yakışır bir tarzla döşeme işini üstlendim. Tuttuğum ev Faubourg Saint-Germain'in dışında ıssız bir yerde zamanın yitip bitirdiği çirkin, yıkıldı yıkılacak eski bir yerdi. Bilmediğimiz nedenlerden ötürü kaderine terk edilmişti. Oradaki hayatımız bilinseydi İnsanlar bize deli derlerdi ama kimseye bir zararı dokunmayan delilerden. Kusursuz bir yalnızlık içindeydik. Misafir kabul etmiyorduk. Evimizin yerine eski arkadaşlarıma söylememiştim. Dupin'in ise yıllardır Paris'te hiçbir tanıdığı kalmamıştı. Bir başımıza yalnızlık içinde varlığımızı sürdürüyorduk. Geceyi yalnızca gece olduğu için sevmek, arkadaşımın kaçık bir eğlencesiydi. Başka ne denebilir ki buna? Bu acayip huyuna da diğerlerine olduğu gibi sessizce uyum sağlamış, bütün o vahşi heveslerine teslim olmuştum. Tanrıçanın karanlığı etrafımızı her zaman sarmadığından, gündüzleri onun varlığını kendimiz yaratıyorduk. Gün doğumunda evimizin kirli panjurlarını kapatıp soluk, cansız ışıklar yayan bir çift ağır kokulu fitil yakıyorduk. Bunların yardımıyla ruhlarımızı hayallere gark ediyor, saat gerçek karanlığı gösterene dek okuyor, yazıyor veya sohbet ediyorduk. Sonra kendimizi kol kola caddelere atıp kalabalık kentin ışıkları, gölgeleri içinde geç saatlere kadar başıboş dolaşıp günün konusunu sürdürerek sonsuzluğun yalnızca kayıtsız gözlemcilikle tadılabilecek zihinsel zevkini arıyordu. Böyle zamanlarda Dupin'in o tuhaf çözümleme kabiliyetine kolayca hayal kuran biri olduğunu bildiğimden şaşırmamam gerektiği halde şaşırıp hayran kalıyordum. Süksesi için değilse bile çözümleme işini yapmaktan şevk dolu bir zevk duyuyordu ve bunu saklamaya da çalışmıyordu. İnsanların göğüslerinde kendisine açılan pencereler olduğunu söyleyip kıkırdayarak böbürleniyordu. Bunları söyledikten sonra bana engin bilgisini kanıtlayan şeyler söylemeyi de alışkanlık edinmişti. Böyle anlarda donuk, hissiz bir hale bürünürdü. Gözleri ifadeden yoksunlaşır, normalde kalın olan sesi 3 kat incelirdi. Kelimelerindeki özen ve ihtiyat olmasa insan öfkelendiğini düşünürdü. Onu bu haliyle seyrederken ruhun ikiye bölünüşü üzerine olan eski bir felsefi görüşü hatırlar ve Dupin'i ikiye bölme düşüncesinden epey zevk alırdım. Yaratıcı Dupin ve çözümleyici Dupin. Olmayacak bir şey anlattığını ya da romantik bir hikaye yazdığını düşündürmesin bu sözlerim. Fransız'a dair bu tasvirlerim yalnızca heyecanlı ya da belki hastalıklı bir zekanın ürünüydü. Fakat böyle zamanlarda yaptığı çözümlemelere gelince bir örnekle açıklamak daha iyi olur. Bir gece Palas Royal dolaylarında uzun pis bir caddede dolaşıyorduk. İkimiz de düşüncelere dalmış olduğumuzdan 15 dakikadır tek kelime etmemiştik. Sonunda Dupin şu sözlerle sessizliğe son verdi. Hakikaten ufacık bir adamdır. Théâtre de variété'ye daha çok yakışır. Şüphesiz ki diye yanıtladım istemsizce. O denli dalgındım. Söylediklerinin düşüncelerimle nasıl örtüştüğünü fark etmemiştim. Kısa sürede topladım kendimi fakat derin hayret içindeydim. Dupin dedim ciddi bir sesle. Aklım almıyor bunu. Şaşkınlığımı saklayacak değilim. Duyduğum hislere inanamıyorum. Nasıl olur da benim düşündüğümün... Burada durdum. Kimi düşündüğümü bilip bilmediğini en ufak kuşkuya yer bırakmadan öğrenmek istiyordum. Şantili'yi düşündüğümü desene, dedi. Neden duraksadın? Ufak olduğu için trajedilere yakışmadığını düşünüyordun. Tam da bunu düşünüyordum. Şantili eskiden Saint-Denis sokağında ayakkabı tamircisiydi. Sonra ise sahne arzusuyla dolup taşarak Crébillon'un Xerxes adlı trajedisinde Xerxes rolünü oynamaya kalkmış, alay konusu olmuştu. Tanrı aşkına söyle diye haykırdım. Nasıl bir yolla, eğer bir yolu varsa tabii, sızmayı başarabildin ruhuma? İfade edemeyeceğim kadar dehşet içindeydim. Meyveci sayesinde diye cevapladı arkadaşım. Kundura tamircisinin Xerxes rolünü canlandırabilecek türden biri için fazla ufak olduğunu düşünmene neden olan meyveciydi. Meyveci mi? Beni şaşırtıyorsun. Meyveci falan tanımıyorum ki ben. Biz sokağa girerken sana çarpan adam. 15 dakika kadar önce. İşte o an hatırladım. C sokağından olduğumuz caddeye saptığımız sırada kafasının üstünde... Elmalarla dolu koca bir sepet taşıyan adam istemeyerek bana çarpmıştı. Neredeyse beni düşürecekti. Fakat bunun Şantili ile alakasını bir türlü anlayamıyordum. Bir damla olsun şarlatanlığı yoktu Dupin'in. Açıklayacağım dedi. Tamamen kavrayabilmen için meyveci ile çarpışmandan itibaren aklında geçenlerin izini süreceğiz. Zincirin ana halkaları şöyle gidiyor. Şantili, Orion, Dr. Nichols, Epicurus, Stereotomy, caddedeki taşlar ve meyveci. Hayatlarında bir dönem zihinlerindeki düşüncelerin vardığı belli başlı sonuçların izini sürmekten zevk almayan pek az kişi vardır. Bu iş çoğu zaman ilgi çekicidir. İlk kez yapmaya kalkışan kişi başlangıç noktasıyla sonuç arasındaki uzaklığı ve tutarsızlığı görünce hayrete düşer. Fransızı dinleyip sözlerinin doğru olduğunu kabul etmek zorunda kaldığındaki şaşkınlığımı bir düşünün. Sözlerini şöyle sürdürdü. Yanlış hatırlamıyorsam C sokağından ayrılmadan hemen önce atlardan konuşuyorduk. Konuştuğumuz son şey buydu. Karşıya geçerken kafasının üstünde koca bir sepet olan meyveci sürtünerek yanımızdan geçti. Sana biraz sert çarpmış olacak ki kaldırımı onarmaları için kenarda yığılı taşlara doğru sendeledin. Gevşek bir taşın üstüne basınca ayağın kaydı. Bileğini hafifçe incittiğin için sinirlenip birkaç kelime mırıldanarak taş yığınına baktıktan sonra sessizce ilerledin. Kasten yaptıklarını izlemiyordum fakat gözlem kendimi bildim bileli benimle olan kaçınılmaz bir şeydir. Gözlerini yerden kaldırmadan suratın asık bir halde kaldırımdaki oyuklara, çukurlara baktın. Hala taşları düşündüğünü buradan anladım. Ta ki biz Lamartine pasajının oraya gelene kadar. Orada deneme için taşlar düzenle dizilip perçinlenmişti. Onları görünce yüzün ışıdı, dudaklarını kıpırdattın ve o sırada steratomi dediğine hiç kuşkum yoktu. Bu çeşit kaldırıma birebir uyan bir terimdi. Steratomi deyip atomları düşünmeden geçmeyeceğini biliyordum. Bu nedenle de Epikürus teorilerini hatırladım. Kısa zaman önce bu konuyu konuştuğumuzda kozmografya biliminin ortaya attığı son nebula teorileriyle bu soylu Yunan'ın öngörülerinin örtüştüğünden bahsetmiştim. Bu yüzden de Orion çevresindeki gözlerini büyük nebulaya çevireceğini umuyordum, hatta bundan emindim. Ve sahiden yukarı baktın, artık adımlarını doğru takip ettiğimi anlamıştım. Müzenin dünkü sayısında çıkan o hiciv yazısında yazar Chantilly'nin eskiden ayakkabıcı olmasıyla alakalı rezil göndermeler yaparken üzerinde sık sık konuştuğumuz Latince bir dizeye yer vermişti. Hani şu dize, Predidit Anticum Litera Sonum. Bunun eskiden Orion diye yazılan Orion'a gönderme olduğunu anlatmıştım sana. Ben açıklarken beni öyle bir dinliyordun ki dediklerimi hiç unutmayacağını biliyordum. Bu nedenle Orion ve Chantilly'yi kafanda birleştirdiğini, dudaklarından geçip giden gülümsemede gördüm. Zavallı ayakkabı tamircisini nasıl da harcadıklarını düşünüyordum. O ana dek kendini salmış halde yürüyordun fakat aniden doğrulup dikleştiğini gördüm. O zaman Chantilly'nin ufak oluşunu düşündüğünden emin oldum. Tam da orada Chantilly'nin ufak tefek olduğu için Théâtre de Variété'ye daha çok yakışacağını söylemek için düşünce akışını bölüp söze girdim. Bunun üzerinden çok geçmeden Gazette Tribune'un gece baskılarından birine bakıyorduk ve şu satırlar dikkatimizi çekti. Sıra dışı cinayetler. Bu sabah saat 3 civarında Saint Roch mahallesi halkı birbiri ardına gelen feci çığlıklarla uyanmışlar. Bu çığlıklar Morg sokağında Madame L'Espanaye ile Mademoiselle Camille L'Espanaye'nin oturduğu evin 4. katından yükseliyormuş. Kapıyı normal bir şekilde açtırma çabalarının boşa çıktığı birkaç dakikadan sonra 8-10 komşu iki jandarmayla birlikte demir çubukla kilidi kırarak içeri girmişler. Bu esnada çığlıklar kesilmiş fakat komşular ilk merdivenlere doğru koştuklarında evin yukarılarından iki ya da daha çok kişinin kavga sesleri seçiliyormuş. İkinci kata ulaştıklarında bu sesler de kesilmiş. Etraf kusursuz bir sessizliğe bürünmüş. Grup dağılmış, odaları aramaya başlamışlar. 4. katın arka cephesindeki büyük odaya girdiklerinde, odanın kapısı içeriden kilitli ve anahtarı hala kilidin üstünde olduğundan kapı kırılarak açılmış, herkes şaşkınlık ve korkuyla olduğu yerde kala kalmış. Odanın içi dehşet derecede karışıkmış. Paramparça halde olan eşyalar odanın her yerindeymiş. Yalnızca yatak varmış, onun da şiltesi odanın ortasına fırlatılmış duruyormuş. Bir sandalyenin üzerinde kanlı bir ustura görmüşler. Şöminenin ocağında köklerinden zorla çekilip koparılmış gibi görünen kan içinde kırlaşmış saçlar varmış. Neredeyse 4 Napolyon altını, 1 topaz küpe, 3 büyük gümüş kaşık, 3 tane de Cezayir metali küçük kaşık ve içlerinde neredeyse 4000 frank altın olan 2 torba bulunmuş. Bir köşede duran konsolun çekmeceleri açıkmış. İçleri yağmalanmış fakat hala birkaç eşya duruyormuş. Şiltenin altından yatağın değil ufak bir demir kasa çıkmış. Onun da kapağı açıkmış. Anahtarları hala üstündeymiş. İçinde yalnızca birkaç eski mektupla değersiz kağıtlar varmış. Madame L'Espanaye'ye dair hiçbir iz yokmuş fakat ocakta biraz fazla kurum olduğu fark edilince baca incelenmiş. Düşüncesi bile dehşet verici. Dar deliğin yukarılarına itilmiş vaziyette baş aşağı duran genç kızın cesedi çıkarılmış. Henüz sıcak olan cesedi incelediklerinde her yerinin yara bere içinde olduğunu görmüşler. Şüphesiz ki bu yaralar bacaya sokulup çıkarılırken oluşan yaralarmış. Yüzünde çizikler, boynunda çürükler ve derin tırnak yaraları varmış. Boğularak öldürülmüş gibi görünüyormuş. Evi didik didik etmelerine rağmen hiçbir şey bulamayan komşular, arka taraftaki küçük taşlığa çıkınca yaşlı kadının cesediyle karşılaşmışlar. Kadının boynu öyle derin kesilmiş ki cesedi kaldırmaya çalıştıklarında başı yere düşmüş. Tıpkı başı gibi vücudu da feci derecede yaralıymış, hatta insana benzer bir tarafı yokmuş. Öyle sanıyoruz ki henüz bu dehşet verici olayı aydınlatabilecek bir ipucuna ulaşılmamıştır. Morg sokağında facia. Bu sıra dışı ve korkunç olay nedeniyle birçok kişi sorgulanmış fakat durumu aydınlatacak bir bilgi elde edilememiştir. Sorguya çekilenlerin ifadeleri aşağıdadır. Pauline Dubourg öldürülen iki kişiyi de 3 yıldır tanıdığını söylüyor. Çamaşırlarını yıkarmış, yaşlı kadın ve kızı iyi geçinirlermiş, birbirlerine sevgi gösterirlermiş, parasını gününde verirlermiş, ne iş yaparak geçim sağladıkları hakkında bir şey söyleyemiyor. Madame Lee'nin falcılık yaptığını sanıyor. Birikmiş parası olduğu söylenirmiş. Çamaşırları almak için gittiğinde ya da yıkanmış çamaşırları geri götürdüğünde evde kimseyle karşılaştığı olmamış. Çalıştırdıkları bir hizmetçi olmadığından emin. 4. kat dışında evin hiçbir yerinde mobilya olmadığını söylüyor. Pierre Moreau, tütüncü, 4 yıla yakın süredir Madame L'Espanay'e tütün ve enfiye sattığını söylüyor. Orada doğmuş büyümüş. Yaşlı kadın ve kızı öldürüldükleri evde yaklaşık 6 yıldır oturuyorlarmış. Öncesinde üst kattaki odaları farklı kişilere kiralayan bir kuyumcu otururmuş ama mülk aslen Madame L'ye aitmiş. Kiracısının evi hor kullanmakta olduğunu görünce onu çıkarıp kendi yerleşmiş. Odaları kiralamayı da reddetmiş. Yaşlı kadın çocuk gibiymiş. Tanık, Madame L'nin kızınıysa 6 yıl içinde 5-6 kez görmüş. Her ikisinin de son derece sakin hayatları varmış. Dediklerine göre paraları da. Madame L'nin falcılık yaptığı komşular arasında konuşulurmuş fakat o bu dedikodulara kulak asmazmış. Yaşlı kadın ve kızı dışında eve yalnızca 1 kez hamal, 8-10 kez de doktorun girdiğini görmüş, o kadar. Çoğu kişi ve komşular aynı şeyleri söylemişler. Eve sık sık gelip giden bir tanıdıkları yokmuş. Madame Lee ve kızının yaşayan akrabaları olup olmadığı da bilinmiyor. Ön pencerenin panjurları nadiren açılırmış. Arka cephedekilerse daima kapalıymış. Sadece 4. kattaki büyük arka odanınki açık olurmuş. Ev iyi bir evmiş, öyle çok eski değilmiş. Isidore Muse, jandarma, sabah saat 3'te çağrıldığını, kapıda içeri girmek isteyen 20-30 kişiyle karşılaştığını söylüyor. Kapıyı kasaturayla açmış, demir çubukla değil. Çok da zor olmamış, çift kanatlıymış kapı. Alt üst sürgüleri de açıkmış. Kapı zorlanana dek çığlıklar devam etmiş, sonra aniden kesilmiş. Çok fazla acı çeken biri ya da birilerinin çığlıklarına benzeyen yüksek ve uzun çığlıklarmış, kısa ve ani değillermiş. Tanık yukarı doğru yolu göstermiş. İlk kata ulaşırlarken yüksek sesle ve hiddetle kavga eden 2 kişinin sesleri duyulmuş. Biri boğuk bir sesmiş, diğeri ise daha tiz ve tuhafmış. İlk sesin, yani Fransızın bazı kelimelerini seçebilmiş. Kadın olmadığına emin. Seçebildiği kelimelerse sacre ve diable. Tiz ses yabancıya aitmiş. Kadın mı, erkek mi bilemiyor. Ne söylediğini de anlayamamış ama dilini İspanyolcaya benzetmiş. Tanığın oda ve cesetlere ilişkin tasvirleri dünkü basında belirttiğimiz gibidir. Henri Duval, komşulardan biri kuyumcu, eve ilk girenlerden olduğunu söylüyor. Söyledikleri genel olarak Müze'nin ifadesiyle örtüşüyor. İçeri girer girmez gecenin bir vakti olmasına rağmen hızla biriken kalabalığı dışarıda tutmak için kapıyı tekrar kapatmışlar. Bu tanığa göre tiz ses bir İtalyana aitmiş. Fransız olmadığına emin fakat kadın mı erkek mi olduğuna ilişkin net bir şey söyleyemiyor. Ne dediğini anlayamamış olsa da tonlamadan dolayı İtalyan olduğundan emin. Madame Lee ile kızını tanırmış. İkisiyle de sık sık konuşurmuş. Tiz sesin onlardan birine ait olmadığından emin. Odenheimer, lokantacı, bu kişi gönüllü tanık olmuştur. Fransızca konuşmadığından çevirmen vasıtasıyla sorgu gerçekleştirilmiştir. Amsterdamlı, çığlıklar atılırken evin önünden geçiyormuş. Birkaç dakika, belki 10 dakika sürmüş. Uzun ve yüksek, korkunç ve acı çığlıklar. Eve ilk girenlerden biriymiş. Daha önce verilen ifadeleri tek bir şey hariç doğrulamıştır. Tiz sesin erkek sesi olduğundan hem de bir Fransız olduğundan emin. Kelimeleri anlayamamış, yüksek sesle ve hızlı, kesik kesik konuşuyorlarmış. Yalnızca öfke değil, korku da varmış seslerinde. Ses kaba bir sesmiş, tizden ziyade kabaymış. O sese tiz demezmiş, boğuk ses durmadan sacre diable diyormuş. Bir kez de mon dieu demiş. Jules Mignot, bankacı. De Lorraine sokağındaki Mignot et Fil bankasının sahiplerinden. Mignot ailesinin ihtiyarlarından. Madame L'Espanay'nin bir mal varlığı varmış. Yılının baharında, 8 yıl önce onların bankasında hesap açtırmış. Sık sık az miktarda paralar yatırırmış. Ölümünden 3 gün önce ilk kez para çekmiş. Gelip 4000 frank almış. Ödeme altınla yapılmış. Eve götürülebilmesi için katiplerden biri eşlik etmiş. Adolphe Le Bon, Mignot et Fil bankasında katip. O gün öğlene doğru 2 torbada 4000 frank taşıyarak Madame L'Espanay ile birlikte evine kadar gittiğini söylüyor. Kapı açıldığında Mademoiselle gelip kadının elindeki torbalardan birini almış. Diğer torbayı da yaşlı kadın almış. Selam verip yanlarından ayrıldıktan sonra sokakta kimseyi görmemiş. Issız bir sokaktır. Gelini gideni pek olmaz. William Bird, terzi. Eve ilk girenlerden biri olduğunu söylüyor. İngiliz. 2 yıldır Paris'te yaşıyormuş. Merdiveni en önde çıkanlardanmış. Kavga seslerini duymuş. Boğuk ses Fransız'a aitmiş. Birkaç kelime seçebilse de hepsini hatırlayamıyormuş. Emin olarak hatırladıklarıysa Sacre ve Mon Dieu. Bir ara duyduğu sesleri herkesin işittiğini düşünmüş. Ayak sürtmesi, itişip kakışma sesleriymiş bunlar. Tiz ses çok yüksekmiş. Boğuk sesten çok daha yüksek. Sesin sahibinin İngiliz olmadığından emin. Alman olduğunu düşünüyor. Bir kadın da olabilir. Almanca bilmiyor. Yukarıda adı geçen tanıklardan 4'ü yeniden sorguya çağrıldıklarında şunları söylemişlerdir. Mademoiselle L'nin cesedinin bulunduğu oda içeriden kilitliymiş. Her şey kat'i bir sessizlik içindeymiş. Bir haykırış ya da herhangi bir ses yokmuş. Kapıyı zorlayıp açtıklarında hiç kimse yokmuş. Arka odanın da ön odanın da pencereleri kapalı, içeriden sıkıca sürgülüymüş. 2 odanın arasındaki kapı da kapalıymış fakat kilitli değilmiş. Ön odadan aralığa açılan kapıysa içeriden kilitliymiş. Ön tarafta 4. katta aralığın başındaki küçük odanın kapısı aralıkmış. Bu oda eski yataklar, kutular ve benzer şeylerle doluymuş. Bu odanın tamamı eşyalar çekilerek iyice aranmış. Evde didik didik aranmamış tek bir nokta kalmamış. Bacalar derinlemesine incelenmiş. 4 katlı evin bir de tavan arası varmış. Çatısı dikmiş. Ama tavandaki deliğin kapağı sıkı sıkıya çiviliymiş. Yıllardır açılmamış gibi görünüyormuş. Tanıklar kavga seslerinin duyulmasıyla kapının kırılması arasında geçen zamanı tam olarak kestiremiyorlar. Bazıları 3 dakika derken bazıları da 5 dakika diyor. Kapı zar zor açılmış. Alfonso Garcia, müteahhit, morg sokağında oturduğunu söylüyor, İspanyol. Eve girenlerden biriymiş. Yukarı çıkmamış, sinirliymiş. Öfkeye kapılmaktan korkmuş. Kavga seslerini duymuş. Boğuk ses Fransız'a aitmiş ve erkek sesiymiş. Dediklerini anlayamamış. Tiz sesse İngiliz. Buna oldukça emin. İngilizce bilmiyormuş fakat tonlamadan çıkarmış. Alberto Montani, pastacı, merdivenden ilk çıkanların arasında olduğunu söylüyor. O sesleri duymuş. Boğuk ses Fransız'ınmış. Birkaç kelimeyi anlayabilmiş. Bir şeye engel olmak ister gibi konuşuyormuş. Tiz sesinse ne dediğini anlayamamış. Çok hızlı, kesik kesik konuşuyormuş. Rus olduğunu düşünüyor. Genel olarak diğer ifadeleri onaylıyor. Kendisi İtalyan, hiç Rus biriyle konuşmamış. Yeniden sorguya çağrılan birkaç tanık, bacaların herhangi bir insanın içinden geçemeyeceği kadar dar olduğunu söylemişler. Bacalar incelendi derken, temizlikte kullanılan silindir şeklindeki fırçaların bütün bacaları sokup çıkartıldığı kastedilmiş. Komşular yukarı çıkarlarken diğerlerinin onlara görünmeden aşağı inebileceği bir arka merdiven yokmuş. Mademoiselle L'Espanay'nin cesedini bacadan çıkarmak için 4-5 kişi güç birliği yapmış. O denli sıkışık haldeymiş. Paul Dumas, doktor, gün ağarmak üzereyken cesetlerin muayenesi için çağrıldığını söylüyor. 2 ceset de yukarıdaki odada yatağın üstündeymiş. Genç kızın cesedi çürük ve sıyrıklar içindeymiş. Buna bacaya sokulmasının neden olabileceğini düşünmüş. Boğazında da ciddi sıyrıklar varmış. Çenesinin hemen altında derin tırnak izleri, parmakla sıkılması sonucu oluşmuş morluklar varmış. Yüzü dehşet verici şekilde beyaz, gözleri yuvalarından çıkacak gibiymiş. Dilinin bir kısmı ısırılarak koparılmış. Karnında bir diz baskısı sonucu oluşan koca bir çürük varmış. Monsieur Dumas'a göre Mademoiselle L'Espanaye bilinmeyen bir veya birkaç kişi tarafından boğularak öldürülmüş. Annenin cesedi ise korkunç derecede yaralıymış. Sağ ayak ve kola ait tüm kemikler kırıkmış. Soldaki kaval kemiği ve kaburgalar paramparçaymış. Vücudu baştan aşağı çürük içinde mosmormuş. Doktor bunların nasıl, neyle yapıldığını kestirememiş. Ağır bir odun veya kalın bir demir çubuk, bir sandalye ya da herhangi büyük ağır, yara açmadan hasar veren bir silahla böyle şeyler yapılabilirmiş. Tabii bu aletleri çok güçlü biri kullanırsa. Neyle olursa olsun bir kadının böyle darbeler indirmesi imkansızmış. Tanık gördüğünde cesedin başı vücuttan tamamen ayrı, kafatası da paramparça haldeymiş. Gırtlağı kesen oldukça keskin bir aletmiş. Muhtemelen bir usturaymış. Alexander Etienne, cerrah, Monsieur Dumas ile birlikte cesetlerin muayenesi için çağrılmış. Monsieur Dumas'ın söylediklerini, düşüncelerini doğruluyor. Birkaç kişi daha sorguya alındı. Fakat yukarıda okuduklarınızdan farklı önemli bir bilgiye ulaşılamadı. Paris'te bugüne kadar böylesine gizemli ve her bakımdan karmaşık bir cinayet işlenmemiştir. Bunun bir cinayet olup olmadığı dahi bilinmiyor. Polis şaşkınlık içinde, emsali görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Fakat ortada herhangi bir ipucunun gölgesi dahi yok. Gazetenin gece baskısında Saint Roch mahallesinin hala heyecan içinde olduğu, evin tekrar özenle incelendiği, tanıkların yeniden sorguya çekildiği fakat hiçbir sonuca varılamadığı bildiriliyordu. Alınan bir son dakika haberine göre ise Adolphe Le Bon kendisini suçlu gösterecek herhangi bir bilgi veya ipucu olmamasına rağmen yakalanıp cezaevine gönderilmişti. Dupin olayla ilgili gelişmelere karşı büyük ilgi duyuyordu. Halinden anlıyordum bunu çünkü hiçbir yorumda bulunmuyordu. Le Bon'un hapse gönderildiğini okuduktan hemen sonra bana cinayetler hakkındaki fikrimi sordu. Bütün Paris gibi ben de bunun içinden çıkılmaz bir gizem olduğunu düşünüyordum. Katile götürecek herhangi bir ipucuna dair hiçbir yol göremiyordum. Eldeki bu yetersiz bilgilerle değerlendirme yapmamalıyız dedi Dupin. Kabiliyetiyle nam salmış Paris polisi yalnızca kurnazdır, o kadar. İçinde bulundukları durumun gerektirdiğini yapmak dışında izledikleri belli bir yöntem yoktur. Bir sürü önlem alırlar fakat çoğu zaman bu önlemlerin konuyla o kadar alakası yoktur ki insana Monsieur Jourdain'in müziği iyi duymak için sabahlığını istemesini hatırlatır. Başarılı sonuçlar elde ederler fakat bunu çalışkanlıklarına, hareketliliklerine borçludurlar. Bu niteliklerin işe yaramayacağı bir durumla karşılaştıklarında planları suya düşer. Örneğin Vidocq, iyi tahmin yürüten ve tuttuğunu koparan bir adamdı. Fakat düşünce tarzı iyi eğitilmediğinden soruşturmaların derinliği onu hep yanıltırdı. Olaylara fazla yakından bakması görüşünü daraltıyordu. Bir iki noktayı olağanüstü netlikte kavrasa bile bütünü gözden kaçırırdı. Yani fazla derine inmek diye bir şey var. Ve gerçek her zaman kuyunun dibinde olmayabiliyor. Hatta çok daha önemli bilgilerin daima yüzeyde kaldığına inanıyorum. Biz derinliği vadi kuytularında ararız ama o dağ tepelerinden çıkar. Bu tarz yanılgılara nasıl düşüldüğünü anlamak için gök cisimlerini inceleyebiliriz. Bir yıldıza öylesine bakıp geçmek, retinanın dışını aksetmesini sağlayacağı için dışı hafif ışıklara karşı ortasından daha duyarlıdır. O yıldızı iyice görmek, aydınlığının zevkine varmak demektir. Çünkü gözümüzü tamamen ona çevirdiğimizde aydınlığı sönecektir. Bu durumda göze daha çok ışık gelse de diğer durum çok daha temiz bir kavrayışa imkan sağlar. Yersiz derinlik düşünceyi bulandırıp zayıflatır. Dikkatinizi bütünlüğüyle verip sürekli olarak bakarsanız eğer çoban yıldızı bile gökyüzünden silinip yok olabilir. Cinayetlere gelince karara varmadan önce kendimiz bazı incelemeler yapalım. Bu inceleme bizi eğlendirecektir. Bu kelimeyi kullanması tuhaf gelmişti ama sesimi çıkarmadım. Le Bon'un daha önce bana bir iyiliği dokunmuştu. Dolayısıyla ona bir minnet borcum var. Gidip bir de kendimiz görelim şu evi. Emniyet müdürü G'yi tanıdığım için gerekli izni almak zor olmayacaktır. İzin alındı, derhal morg sokağına gittik. Richelieu Caddesi ile Saint Roch Caddesi'ni birleştiren izbe ara sokaklardan biriydi. Bizim oturduğumuz yerden epey uzak olduğu için ulaştığımızda akşam üzeri olmuştu. Evi kolayca bulduk çünkü yolun karşısında meraklı gözlerle panjurlara bakan bir yığın insan vardı. Önündeki ufak giriş avlusu, onun kıyısındaki nöbetçi kulübesi, penceredeki sürgüden kendini belli eden kapıcı dairesiyle tam bir Paris eviydi. İçerideki sokağa saptık, sonra tekrar saptık. Evin arkasına geldik. Bu arada Dupin, evi olduğu kadar çevresindekileri de anlam veremediğim bir şekilde dikkatle inceliyordu. Geri dönüp ön kapıya gittik, zili çaldık ve izin kağıtlarını göstererek içeri girdik. Dördüncü kata, Mademoiselle L'Espanay'nin cesedinin bulunduğu yere çıktığımızda cesetler hala oradaydı. O da karma karışıktı. Hiçbir şey yerinden oynatılmamıştı. Gazette tribünede söylenenlerin dışında hiçbir şey görmedim. Dupin her şeyi dikkatle inceledi, cesetlere baktı. Sonra diğer odalara, oradan da avluya indik. Bu sırada bize bir jandarma eşlik ediyordu. İnceleme hava kararına dek sürdü ve oradan ayrıldık. Eve giderken arkadaşım günlük gazetelerden birinin ofisine uğramak için bir müddet yanımdan ayrıldı. Dediğim gibi arkadaşımın birçok farklı hevesi vardı ve işte Joli Menage, cinayet konusu hakkında ertesi günün akşamına dek tek kelime etmedi. Bu da onun mizahi tarafı. Sonra aniden bana o zulüm mahallinde tuhafıma giden bir şey olup olmadığını sordu. Bu tuhaf kelimesini vurgularken tavrında öyle bir şey vardı ki nedensizce ürperdim. Hayır, tuhafıma giden bir şey olmadı dedim. Gazetede birlikte okuduklarımızdan farklı bir şey görmedim en azından. The Gazette dedi. Korkarım işin dehşetini kavramış değiller ama şimdi onların işe yaramaz fikirlerini bir kenara bırakalım. Bence bu cinayete içinden çıkılmaz gibi bakılmasına neden olan basit bir çözümü olması. Yani işin dışarıdan görünüşünü kastediyorum. Polisi şaşırtan şey cinayetin görünüşte bir amacı olmayışı. Cinayetin kendisi değil, işlenişindeki acımasızlık. Kavga eden sesler, odada öldürülen Mademoiselle L'Espanay'den başka kimsenin bulunmaması, yukarı çıkan komşulara görünmeden kaçmanın imkansız oluşu ve bütün bunların birleştirilememesi onların da kafasını karıştırıyor. Odanın karışıklığı, baş aşağı bacanın içine tıkılmış ceset, ihtiyar kadının paramparça edilişindeki dehşet, bunlara az önce bahsettiğim, konuşulmasında bir fayda görmediğim birkaç şey daha katılınca devlet güçleri öve öve bitiremedikleri kabiliyetleri paralize oldu. Alışılmamışı anlaşılmazla karıştırmak gibi berbat ve sık düşülen bir hataya düştüler. Oysa mantığın gerçeği arayışında yolunu bulmasını sağlayan da bu alışılmamış şeylerdir. Bunun gibi araştırmalarda ne olmuş sorusundan ziyade görülmemiş bir şey olmuş mu diye sorulmalıdır. Bu gizemin çözümü polise ne kadar zor geliyorsa bana da o kadar kolay gelecek ya da geldi. Sessizce şaşkınlık içinde bakıyordum ona. Şimdi birini bekliyorum diye sözlerini sürdürürken kapıya doğru baktı. Şimdi doğrudan suçlu değilse bile cinayetle bir şekilde bağlantısı olan birini bekliyorum. Cinayetin pis kısmıyla alakası olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen masum. Umarım bu tahminimde yanılmam. Çünkü bilmecenin tamamını bunun üzerinde kurdum. Onu burada, bu odada bekliyorum. Her an. Belki de hiç gelmez ama bence gelecek. Gelirse eğer onu yakalamak zorundayız. Tabancalar da burada. Gerekirse onları nasıl kullanacağımızı ikimiz de biliyoruz. Tabancaları şuursuzca aldım. Ben duyduklarıma inanamazken Dupin kendi kendine konuşur gibi sözlerini sürdürüyordu. Böyle zamanlarda tavırlarında bir donukluk olduğunu daha önce söylemiştim. Benimle konuşuyordu fakat sesi pek de yüksek olmadığı halde çok uzaklarda birine seslenir gibiydi. İfadeden yoksun gözleri duvara dikilmişti. Komşuların merdivenden çıkarken duydukları kavga sesleri dedi. Kadınların sesleri değildi. Bu ispatlanmış durumda. O halde bu durum yaşlı kadının önce kızını sonra kendini öldürmüş olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Bu noktaya yalnızca yöntem için parmak basıyorum. Yoksa Madame L'Espanay'ın gücü kızının cesedini bacaya sokmaya yetmezdi. Kendi cesedindeki yaralar da intihar etmediğini açıkça gösteriyor. Demek ki bu cinayet üçüncü bir grup tarafından işlenmiş. Kavga eden sesler de bu gruba ait. Şimdi tanıkların bu sesler hakkındaki ifadelerine değil, ifadelerinin tuhaf taraflarına yoğunlaşacağım. Senin gözüne takılan tuhaf bir şey oldu mu? Tüm tanıkların boğuk sesin Fransız bir adam olduğu konusunda hemfikirken, tiz ses ya da tanıklardan birinin deyimiyle kaba ses üzerinde bir türlü uzlaşamadıklarını söyledim. elde edilen bilgi yalnızca, dedi Dupin. Bunda bir tuhaflık yok. Ayırt edici bir şey yakalayamamışsın. Oysa fark edilmesi gereken bir şey vardı. Senin de dediğin gibi boğuk ses konusunda hepsi hemfikirdi. Bu konuda uzlaşıyorlardı. Tiz sese gelince. İşin tuhaf tarafı, tanıkların bu konuda uzlaşamamaları değil, bir İtalyan, bir İngiliz, bir İspanyol, bir Hollandalı ve bir Fransızın bu sesin bir yabancının sesi olduğunu söylemeleriydi. Hepsi bu sesin kendi ülkelerinden birine ait olmadığı konusunda çok emin. Nereli olduğunu tahmin ederlerken de hep bilmedikleri, yalnızca duymuş oldukları dilleri kullanıyorlar. Fransız İspanyol olduğunu söylüyor, İspanyolca bilseymiş birkaç kelimesini anlayabilirmiş. Hollandalı da Fransız olduğunu söylüyor ama Fransızca bilmediği için tercüman yardımıyla sorguya alınıyor. İngiliz'e sorsan Alman sesi diyor ama kendisi Almanca bilmiyor. İspanyol bir İngiliz'in sesi olduğundan emin ama tonlamasından anlamış. Çünkü İngilizce bilmiyor. İtalyan Rus olduğunu düşünüyor ve hiçbir Rus'u konuşurken duymamış. Diğer Fransız birinciyle aynı fikirde değil, ona göre ses bir İtalyana ait ama yine İtalyanca bilmediği için İspanyol gibi tonlamasından çıkarmış. Şimdi bu tanıkların bu kadar farklı şeyler söyleyebilmeleri için duydukları sesin gerçekten tuhaf bir sesi olması gerekir. O kadar ki Avrupa'nın 5 büyük bölümünden kişilerin hiçbiri bu sesle kendine bir yakınlık bulamıyor. O zaman bir Asyalı olabilir diyeceksin ya da Afrikalı. Paris'te ne Asyalı ne de Afrikalı yaygındır. Ama bu yaptığımız çıkarımı göz önünde bulundurarak 3 farklı noktaya dikkatini çekeceğim. Tanıklardan biri sesi tiz değil kaba olarak tanımlıyor. 2 tanesi ise kesik kesik konuştuğunu söylüyor. Ve tanıklardan hiçbiri bir kelime seçememiş ya da kelimeyi andıran bir ses duymamış. Buraya kadar söylediklerim, diye devam etti Dupin. Sende nasıl bir izlenim oluşturdu bilmiyorum ama ben tanıkların bu sözlerinden, yani boğuk tiz sesler hakkında söylediklerinden çıkan makul sonuçların bu işi çözmek için kullanacağımız araştırmalara yol gösterebilecek bir şüphe yarattığını söylemekte bir sakınca görmüyorum. Makul sonuçlar derken yeterince açık olamadım. Sonuçların kendi içlerinde güvenilir olduklarını, ancak kuşkunun bunların kaçınılmaz bir sonucu olduğunu kastediyorum. Bunun nasıl bir şüphe olduğunu henüz söylemeyeceğim. Ancak bilmeni isterim ki bendeki etkisi odada yaptığım incelemelere şekil verecek, yol gösterecek kadar güçlü. Şimdi o odada olduğumuzu farz edelim. İlk önce neyi arayacağız? Katillerin kaçış yolunu. İkimizin de doğaüstü olaylara inanmadığını söylemekle aşırıya kaçmış olacağımı sanmıyorum. Madame ve Mademoiselle L'Espanay'ı ruhlar öldürmedi. Bu işin failleri somut varlıklardı ve somut bir yolla kaçtılar. Ama nasıl? Neyse ki bunu çözmenin bir mantıklı yolu var. Bizi kesin sonuca ulaştırmak zorunda olan tek bir yol. Kaçış yollarını birer birer ele alalım. Komşular merdivenlerden çıkarken katillerin Mademoiselle L'Espanay'ın cesedinin bulunduğu odada ya da en kötü ihtimal yan odada olduğu açıkça ortada. O halde çıkış yolunu bu iki odada aramalıyız. Polis muhtemelen döşemeleri, tavanı, duvarları iyice yoklamıştır. Gizli bir oda olsaydı gözlerinden kaçmazdı. Fakat ben yine de onların gözüne güvenmeyip kendim inceledim. Gizli geçit yoktu. Odalardan aralığa çıkan iki kapı da içeriden kilitliydi ve anahtarları üstündeydi. Bir de bacalara bakalım. Bacalar ocakların üzerinde 8-10 fitlik bir genişlik olmasına rağmen ilerisi bir kedinin bile geçemeyeceği kadar dardı. Bu saydığımız kaçış yollarının imkansızlığını netleştirdikten sonra elimizde pencereler kalıyor. Ön adanın pencerelerinden sokaktaki kalabalığa görünmeden kaçılamaz. Öyleyse katiller arka pencerelerden geçmiş olmalı. Şimdi bu kadar kesin bir yoldan vardığımız bir sonucu yalnızca görünüşteki imkansızlıklara bakarak reddetmeye kalkmak bizim gibi akılcı kişilere yakışmaz. Bize düşen yalnızca imkansızlıkların gerçek olmadığını kanıtlamaktır. Odada iki pencere var. Birinin önünde eşya yok ve tamamen görünür halde. Diğeri ise kıyısına dayalı hantal yatağın başı tarafından yarı yarıya örtülmüş. İlki içeriden sıkı sıkıya kapalı halde bulunmuş. Kaldırmaya çalışanlar kıpırdatamamışlar bile. Çerçevenin solunda irice bir delik varmış. İçinde ise köküne kadar bir çivi çakılıymış. Diğer pencereyi incelediklerinde yine öyle bir çivi bulmuşlar. O da çok sıkıymış, açılmıyormuş. Bunun üzerine polis pencerelerden çıkan olmadığı düşüncesine varmış. Bu yüzden de çivileri çakıp onları açmalarına gerek kalmamasına çok memnun olmuşlar. Ben incelemelerimde daha detaycı davrandım. Daha önce belirttiğim nedenden ötürü görünüşteki imkansızlıkların gerçekte öyle olmadığı kanıtlanmalı. Düşüncelerime şöyle devam ettim. A posteriori, katiller bu pencerelerden birinden kaçmışlardı. O halde pencereleri içeriden sürgüleyip kapatmış olamazlardı. Polisin araştırmalarının yönünü değiştiren düşünce de buydu. Ama pencereler sürgülüydü. Öyleyse kendi kendilerine sürgülenebilmeleri gerekiyordu. Bu sonuçtan kurtuluş yoktu. Önü açık pencereye gittim. Zar zor çıkardım çiviyi ve kaldırmaya çalıştım. Tahmin ettiğim gibi açılmıyordu. Gizli bir yay olmalıydı. Gerçi çivilerin ne işe yaradığını henüz anlayamamıştım. Bu tahminimde yanılmış olamam. Durum hala ne kadar karmaşık görünürse görünsün, diğer düşüncelerimin de doğru olduğunu gösteriyordu. Dikkatli bir araştırmayla çok geçmeden gizli yayı buldum. Üstüne bastım. Keşfimin tatminiyle pencereyi bile kaldırmadım. Çiviyi yerine sokup iyice inceledim. Bu pencereden çıkan kişi onu dışarıdan kapatabilir, yayda kilitlenmesini sağlardı. Ama çivi deliğe sokulamazdı. Bu sonuç da barizdi ve araştırmamın alanını daraltıyordu. Katiller diğer pencereden kaçmış olmalılardı. Muhtemelen onun da böyle bir yayı vardı ama çiviler ya da çivilerin takılış biçimleri arasında bir fark olması gerekiyordu. Yatağın kenarına çıkarak başındaki tahtanın üzerinden diğer çerçeveye baktım. Elimi tahtanın arasına sokup yayı kolayca buldum, bastım. Tahmin ettiğim gibi bu yay da diğerinin aynısıydı. Çiviye baktım, diğer çivi kadar büyüktü, aynı biçimde takılmıştı, köküne kadar içeri sokulmuştu. Bu gördüklerime şaşırdığımı söyleyeceksin, fakat eğer böyle düşünüyorsan çıkarılan bu sonuçları hiç anlayamamışsın demektir. Bir hukuk terimi kullanacak olursam tek bir kusurum bile olmamıştı. Aldığım kokuyu bir an olsun kaçırmamıştım. Zincirin hiçbir halkasında hata yoktu. İşi son noktasına kadar getirmiştim. Son nokta çiviydi. Dediğim gibi bu çivi her bakımdan ötekine benziyordu. Ama ucunu tuttuğumuz ipin gelip dayandığı nokta burasıydı. Görünüşteki ne kadar inandırıcı görünse de gerçeği yansıtmazdı. Çivi de dedim bir bozukluk olmalı. Dokundum ve başıyla yarım inç kadar bir yeri elimde kaldı. Kalan kısmı çivinin yuvasının içinde kaldı. Kırık eskiydi, kenarları pasla kaplıydı. Çekiç darbesiyle kırılmışa benziyordu. Elimdeki parçayı dikkatle yerine yerleştirdim. Kırık olduğu hiç belli olmuyordu. Yaya basarak pencereyi nazikçe birkaç inç kaldırdım. Çivinin başı onunla birlikte yükseldi. Deliğin içinde olduğu gibi duruyordu. Pencereyi kapadım, çivi harika bütünlükte görünüyordu. Bir sonraki soruysa aşağı nasıl indikleri. Seninle evin çevresini dolaşırken bu konuda yeterince tatmin oldum. Pencerenin 5 fit kadar yakınından kalın bir paratoner teli geçiyordu. Herhangi birinin bu telden pencereye kadar uzanması imkansızdı. Hele içeri girmesi düşünülemezdi bile. Ayrıca bir başka şey daha dikkatimi çekti. 4. katın panjurları Parisli doğramacıların ferad dedikleri biçimdeydi. Böyle panjurlar artık kullanılmıyor ama Lyon'un, Bordeaux'un eski binalarında çok yaygındır. Bildiğimiz kapılarla aynılar, çift kanatlı değil, tek kanatlı kapılarla. Yalnızca bunların alt yarıları örgülü ya da çitli olur. Böylece birileri rahatça tutunabilir. Evin 4. katındaki bu panjurların genişliği 1 metreden fazlaydı. Arka sokaktan baktığımızda ikisi de yarı açık gibiydi. Yani duvara dik olarak duruyorlardı. Muhtemelen polis de benim gibi incelemiştir evin arkasını ama feradlara kenardan baktıklarını, yalnızca öyle bakabilirlerdi, böyle geniş olduklarını görmemişlerdir. Veya görmüşlerse de önemsememişlerdir. Buradan kaçacaklarına ihtimal vermediklerinden baştan savma bir araştırma yapmışlardır. Fakat benim için her şey netti. Yatağın başucundaki pencerenin panjuru duvara dayanacak kadar açılırsa paratoner teliyle aralarında 2 fitlik bir aralık kalırdı. Olağanüstü bir atiklik ve cesaretle telin oradaki bir kişi panjura tutunarak pencereden içeri atlayabilirdi. 2,5 fitlik bir uzaklığa uzanan bir hırsız, panjur tamamen açıksa tabii, örgülere sıkıca tutunabilirdi. Oradan da teli bırakıp ayaklarını duvara dayar, yaylanarak panjuru örter, pencerede açıksa kendini odanın içine bile atabilirdi. Böyle tehlikeli ve zor bir işi başarmak için olağanüstü bir atiklik gerektiğini söyledim. Bunu aklında tutmanı istiyorum. Öncelikle sana pencereden içeri girilmiş olabileceğini anlatmak istiyorum. Sonra da daha önemlisi, bu işi başarmış olması muhtemel kişideki olağanüstü, hatta neredeyse doğaüstü atikliğe dikkatini çekmek istiyorum. Şüphesiz ki hukuk dilinde davamı kanıtlamak için bu işin gerektirdiği atikliği gözünde büyütmek yerine tam tersine küçümsemem gerektiğini söyleyeceksin. Bu hukukun yöntemi olabilir fakat mantık böyle işlemez. Benim tek amacım hakikati ortaya çıkarmak. Şu andaysa aklında bir çağrışım uyandırmaya çalışıyorum. Bir yandan olağanüstü atiklik, öte yanda hangi milletten olduğu üzerine iki kişinin bile hemfikir olamadığı, söylediklerinin tek hecesi seçilemeyen tuhaf, tiz ya da kaba, kesik kesik konuşan bir ses. Bu ikisini harmanlamanı istiyorum. Bu sözlerinden sonra Dupin'in ne demek istediği üzerine bulanık, yarım yamalak bir düşünce geçti aklımdan. Tam kıyısına gelmiştim, bir şeyler anlatacaktım ama sanki anlama gücüm kalmamıştı. Hani bazen bir şey dilinin ucundadır da çıkaramazsın ya. Arkadaşım konuşmaya devam etti. Görüyorsun dedi. Soruyu kaçıştan girişe çevirdim. İkisinin de aynı noktada, aynı şekilde etkilendiğini göstermek istiyorum. Şimdi odaya geri dönelim. Oradaki şeyleri inceleyelim. Konsolun çekmeceleri yağmalanmış fakat tamamen boşaltılamamış diyorlar. Bu tuhaf bir çıkarım. Hatta sadece bir tahmin. Hem de bayağı aptalca o kadar. Çekmecelerde daha çok eşyanın olduğunu nereden bilebiliriz ki? Madame L'Espanay ve kızı içe kapalı bir hayat yaşıyorlarmış. Öyle pek kimseyle görüşmezlermiş. Evden dışarı nadiren çıkarlarmış. Yani sürekli kıyafet değiştirmeye ihtiyaçları yokmuş. Çekmecedeki eşyalar bu kadınların kullanabileceği en lüks eşyalardı. Hırsız buradan bir şeyler aldıysa neden en iyilerini almamış? Neden hepsini almamış? Ayrıca neden birkaç parça çamaşır almış da 4000 frank altını burada bırakmış. Altınlar oradaydı. Monsieur Mignon'un ve bankacının bahsettiği paranın hemen hepsi yerde torbanın içinde bulundu. İşte tam da bu nedenle polislerin düştüğü hataya düşüp paranın evin kapısına getirilmesinden doğan etkiye kapılmamanı istiyorum. Bundan 10 kat daha fena tesadüfler, paranın verilmesi, 3 gün sonra da alan kişinin öldürülmesi hayatın her saatinde hepimizin başına gelir. Fakat o an aldırış etmeyiz bile. İnsanoğlunun en parlak çalışmalarına dahi yön vermiş bir olasılıklar kuramı mevcuttur. Bu gibi rastlantılar o kuram hakkında hiçbir şey bilmeyen düşünürler için kolaylıkla aşılamayacak engellerdir. Altınlar çalınsaydı eğer, 3 gün önce bankadan çekilmiş olmaları bir tesadüf olmakla kalmayacaktı. O zaman cinayetin para için işlendiği şüphesi artacaktı. Ancak şimdi cinayetin amacının bu olduğunu varsayacak olursak, suçlunun altını yani asıl amacını bırakıp gidebilecek kadar ahmak olduğunu da kabul etmek durumunda kalırız. Şimdi, dikkatini çektiğim noktaları göz önünde bulundurarak, tuhaf sesi, benzersiz atikliği, böylesine gaddarca işlenmiş bir cinayetteki nedensizliği, cinayetin kendisine ele alalım. El gücüyle boğularak öldürülüp, bacanın içine baş aşağı sokuşturulmuş bir kadın var. Bildiğimiz cinayetler böyle işlenmezler. Hele öldürdükleri kişileri böyle saklamaları görülmemiştir. Cesedin bacaya sokuluşunda inanılmaz bir tuhaflık olduğunu senin de kabul edeceğini düşünüyorum. İnsanlık yoksunu kimselerin bile böyle bir şey yapabileceklerini aklıma almıyor. Bir düşün, birkaç kişinin var güçleriyle zar zor aşağı indirebildikleri cesedi o daracık delikten yukarı itebilmek nasıl bir güç ister? Şimdi ise bu cinayetin akıl almaz bir güçle işlendiğinin diğer kanıtlarına geçelim. Ocakta kalın tutamlar halinde, gerçekten de kalın tutamlardı, kır insan saçı vardı. Köklerinden çekilmişlerdi. Bir insanın kafasından 20-30 saç kılını bir anda koparabilmek için nasıl bir güce sahip olmak gerektiğini bilirsin. Sen de gördün o saçları. Köklerinde ne korkunç görüntüydü ama deriler duruyordu öbek öbek. Belki de 500,000 saç kılını koparmak için nasıl bir güç kullanıldığı apaçık ortadaydı. Yaşlı kadının başı kesilmekle kalmamış, aynı zamanda vücudundan ayrılmıştı da hem de basit bir usturayla. Yapılan bütün bu şeylerdeki hayvani yırtıcılığı fark etmeni istiyorum. Madame L'Espanay'nin bedenindeki çürüklerden bahsetmiyorum bile. Monsieur Dumas ve kıymetli dostu Monsieur Etienne bu çürüklerin kesici olmayan bir aletle yapıldığını söylüyorlar. Haklılar da. Kullandıkları alet büyük ihtimalle oradaki kaldırım taşıydı. Kadının başucundaki pencereden düştüğü avlunun taşı. Oldukça basit gelse de Bu düşünce de tıpkı panjurların genişliği gibi polisin gözünden kaçtı çünkü çivilerin durumundan dolayı pencerelerin açılmadığı fikrine saplanıp kalmışlardı. Bunların yanı sıra odanın o karmakarışık halini de gözünün önüne getirirsen bir araya toplayabileceğimiz birkaç gerçek var. Şaşılası bir atiklik, insanüstü bir güç, hayvani bir yırtıcılık, nedensiz bir cinayet, insanlıktan tamamen uzak bir korkunun neden olduğu tuhaflıklar, birçok farklı milletten kişiye yabancı gelen, tek hecesi bile anlaşılmayan, seçilemeyen bir ses. Bunlardan nasıl bir sonuç çıkarıyoruz? Nasıl bir etki yarattı söylediklerim zihninde? Tüpen bu soruyu sorduğunda ürperdiğimi hissettim. Bir deli dedim. Bir delinin işi olabilir. Civardaki bir akıl hastanesinden kaçmış saldırgan bir deli. Bazı açılardan baktığımızda diye yanıtladı. Söylediğin şey mantıksız değil ama delilerin sesi en saldırgan nöbetlerinde bile merdivende durdukları o sese benzemez. Deliler de bir millete mensuptur. Mantıklı konuşmasalar da telaffuzları tutarlılık gösterir. Üstelik bir delinin saçları elimdekilere benzemez. Bunları Madame L'Espanay'nin kas katı kesilmiş parmaklarının arasından çıkardım. Buradan ne çıkarabileceksin bakalım? Dupin dedim. İyice sinirlerim bozulmuştu. Bu saçlar çok tuhaf. İnsan saçı değil bunlar. Ben de aksini söylemiyorum dedi. Ama bu noktada bir sonuca varmadan önce kağıda çizdiğim resme bir bakmanı istiyorum. Bu ifadede anlatılanların bir kopyası. Mademoiselle L'Espanay'nin gırtlağında çürükler, derin tırnak yaraları. Monsieur Dumas ve Monsieur Etienne tarafından görülmüştü. Bunlardan parmakların sıtmasıyla oluşmuş mosmor izler olarak bahsediyorlardı. Göreceksin diye sözlerini sürdürdü arkadaşım, kağıdı masanın üzerine sererken. Sımsıkı ve kas katı bir kavrayış bu. Çürükler öyle gösteriyor. Parmaklar olduğu yerden hiç kıpırdamamış. Her parmak muhtemelen kız can verene dek olduğu yerde kalmış. Şimdi sen parmaklarını şu gördüğün izlerin üstüne yerleştirmeyi bir dene. Denedim fakat boşunaydı. Belki de yanlış bir deneme yapıyoruz dedi. Kağıt düz bir yerde duruyor ama insan gırtlağı silindir şeklindedir. Bak burada bir odun var. Çapı aşağı yukarı kızın boynu kadardır. Kağıdı buna sarıp tekrar deneyelim. Dediğini yaptım fakat bu kez de parmaklarım kağıdın üstündeki resme ilk sefer uyduğu kadar uymadı. Bunlar dedim insan elinin izi değil. Şimdi dedi Dupin. Cuvier'in şu parçasını bir oku. Doğu Hint adalarında yaşayan büyük, koyu renk orangutanların yapısını detaylarıyla anlatan, hayatları hakkında genel bilgiler veren bir yazıydı. Bu memeli hayvanın dev gibi boyunu, hayret verici gücünü, atikliğini, taklit yeteneğini herkes bilir. Birden cinayeti bütün korkunçluğuyla kavramıştım. Pencerelerin tanımı dedim, okumayı bitirirken. Resme birebir uyuyor. Çizdiğin çürükleri öyle bir orangutandan başka hiçbir hayvan yapmış olamaz. Bulduğun koyu renk saçlar da tıpkı Cuvier'in anlattıklarına benziyor. Yine de bu korkunç olayda açıklama getiremediğim bazı noktalar var. Kavga eden iki ses vardı, bunlardan birinin Fransız olduğu kesindi. Doğru, o sesin söylediği şeyi de hatırlarsın elbette. Mon Dieu! Tanıklardan biri, Montani pastacı, bunun söylenişinde bir karşı gelme sezmişti. Fransız bir şeye engel olmaya çalışır gibi konuşuyormuş, üzgünmüş. Bu nedenle bu bilmeceyi çözme umudumu bu iki kelimeye yükledim. Bir Fransız, cinayetlerin nasıl işlendiğini biliyor, her şeyi gördü. Muhtemelen, hatta çok büyük ihtimalle kanlı işlere karışmadı. Orangutanı elden kaçırmış olabilir. Odaya kadar arkasından gitmişse de, olan bitenin heyecanıyla hayvanı tekrar yakalayamamıştır. Sonra da izini kaybetmiştir. Bu tahminleri daha ileri götürmeyeceğim. Tahmin diyorum çünkü onlara tahminden öte bir değer yüklenemez. Çünkü dayandıkları düşüncenin gölgeleri bile benim idrakıma oldukça uzak. Bu nedenle de anlamış gibi yapıp bir başkasına anlaşılır kılamam. Birer tahmin olarak kalacaklar. Fransız gerçekten suçsuzsa, bu korkunç cinayetlere bulaşmadıysa, dün gece eve dönerken Le Monde gazetesine, denizcilere hitap ettiğinden onlar daha çok okur bu gazeteyi, verdiğim şu ilan onu buraya getirecektir. Bir kağıt verdi elime. Şöyle yazıyordu kağıtta. Yakalandı. Bu ayın şu günü sabahın erken saatlerinde cinayetin işlendiği sabah Bologna ormanında oldukça iri koyu renk Borneo türünde bir orangutan yakalanmıştır. Sahibi Malta limanlarına bağlı gemilerden birinde çalıştığı biliniyor. Kesin olarak tanımlandıktan ve yakalanıp bakılmasından doğan ücret ödendikten sonra gelip hayvanı alabilir. Şu adrese başvurabilirsiniz. No şu sokak, Faubourg Saint-Germain, üçüncü kat. Nasıl oluyor da, dedim, adamın bir denizci olduğunu, Malta limanlarından birine bağlı bir gemide çalıştığını biliyorsun? Bilmiyorum, dedi Dupin. Emin değilim. İşte bir parça ufak kurdele, biçimine, yağlı duruşuna bakılırsa, denizlerin çok sevdiği o kuyruk gibi örgülerinin ucunu için kullanılmış. Hem denizcilerden başkası yapamaz böyle düğümü. Maltalıların düğümü bu. Kurdeleyi paratoner telinin dibinde buldum. Ölenlerden birinin olamaz. Ayrıca yaptığım bu çıkarımda yanılıyorsam, yani Fransız, Malta limanlarına bağlı gemilerden birinde tayfa değilse bile bunu ilana yazmış olmamdan bir zarar gelmez. Ama eğer doğru düşündüysem epey kârdayız demektir. Masum olduğu halde cinayeti bildiği için ilana cevap verip orangutanı istemeye çekinmeyecektir. Şöyle düşünecektir. Ben suçsuzum, parasızım, orangutanımsa oldukça değerli. Benim durumumdaki biri için bir servet. Niye boş bir korku uğruna ondan vazgeçeyim? Bulmuşlar işte. Avcumun içinde. Bologna ormanında yakalanmış. Cinayetin işlendiği yerden epey uzakta. O işi böyle vahşi bir hayvanın yapmış olabileceğini kim düşünebilir? Polis zaten doğru yolda değil. En ufak bir ipucu bile bulamadılar. Hayvanın izini bulmuş olsalar bile cinayete şahit olduğumu kanıtlayamazlar. Ve bildiklerimden ötürü beni suçlu ilan edemezler. Üstelik bilinen biriyim. İlanı veren kişi, hayvanın sahibi diye resmen beni tasvir etmiş. Bildiği başka şeyler de olabilir. Bana ait olduğu açıkça ilan edilen, bu kadar değerli bir şeyi gidip istemezsem, hayvana karşı şüphe doğabilir. Ne hayvana ne de kendi üstüme şüphe çekecek bir şey yapmamalıyım. İlanı cevaplayıp orangutanı alacağım. Bu mesele kapanana kadar da bir yerde saklarım. Tam o anda merdivenlerde bir ayak sesi duyduk. Silahını hazırla, dedi Dupin. Ama benden işaret almadan kullanma ve gösterme. Sokak kapısı açık kalmış, gelen kişi de zili çalmadan içeri girip merdivenin birkaç basamağına çıkmıştı. Tereddüt ediyor gibiydi. Derken aşağı indiğini duyduk. Dupin hızla kapıya doğru atıldı, bu kez ayak sesleri tekrar merdiveni tırmanmaya başlamıştı. Tekrar geri dönmedi ve merdivenleri kararlılıkla çıkarak gelip odanın kapısını çaldı. Girin, dedi Dupin. Neşeli, içten çıkmıştı sesi. İçeri bir adam girdi. Denizci olduğu her halinden belliydi. Uzun boylu, iri yarı, kaslı bir görüntüsü, gözü kara, dirayetli bir ifadesi vardı. Favorileri ve bıyığı, güneşten iyice yanmış yüzünün yarıdan fazlasını kaplıyordu. Elindeki kalın meşe sopasından başka bir silahı yok gibiydi. Tuhaf bir selamla, "İyi akşamlar," dedi. Fransız şivesiyle konuşmasına rağmen Nüşetellileri de andırıyor gibiydi ama kesinlikle Parisli olduğu açıktı. Oturun dostum, dedi Dupin. Orangutan için geldiğinizi sanıyorum. Doğrusu böyle güzel, kıymetli bir hayvanınız olduğu için size gıptayla bakıyorum. Kaç yaşında acaba? Adam koca bir yükten kurtulmuşçasına derin bir oh çekti. Kendinden emin bir sesle cevap verdi. Yaşını söyleyemeyeceğim ama en fazla 4-5 yaşındadır. Burada mı? Ah hayır, değil. Onu burada tutmak için uygun bir yerimiz yok. Dubourg sokağındaki bir ahırda kalıyor. Hemen şurada. Yarın sabah alabilirsiniz. Size ait olduğunu da kanıtlarsınız herhalde. Elbette efendim. Ona veda edeceğime üzülüyorum, dedi Dupin. Bütün bu zahmete yok yere girmiş olmanızı anlayamıyorum efendim, dedi adam. Böyle bir şeyi kesinlikle beklemiyordum. Onu bulduğunuz için size bir ödül vermek istiyorum. Makul herhangi bir şey. O halde, diye cevapladı arkadaşım. Bu gerçekten haklı bir durum açıkçası. Bir düşüneyim. Ne istesem? Tamam, buldum. Morg sokağındaki cinayetler hakkında ne biliyorsanız hepsini anlatacaksınız bana. Ödülüm bu olacak. Dupin son kelimeleri çok alçak bir sesle usulca söyledi. Aynı yavaşlıkla kapıya doğru yürüdü. Kilitleyip anahtarı da cebine atmıştı. Sonra koynundan bir tabanca çıkardı. En ufak bir heyecanla kapılmadan masanın üstüne bıraktı. Denizcinin yüzü boğazına bir şey takılmış da onu boğuyormuşçasına kıpkırmızı kesildi. Ayağı fırlayıp sopasını sıkı sıkıya kavradı. Fakat bir an sonra sandalyesine çöktü yeniden. Korkunç şekilde titriyordu. Ölü gibiydi yüzü. Tek kelime etmedi. Bütün kalbimle acıyordum ona. Dostum, dedi Dupin içten bir sesle. Boşuna korkutuyorsunuz kendinizi böyle. Gerçekten boşuna. Size zarar vermek niyetinde değiliz. Dürüst bir insan, bir Fransız olarak şerefim üzerine söylüyorum, size karşı hiçbir kötü niyetimiz yok. Morg sokağındaki kanlı işlerde hiçbir suçunuz olmadığını gayet iyi biliyorum. Ama bu olanlarla hiçbir alakanız olmadığı anlamına da gelmiyor. Şu ana dek söylediklerimden bu konu hakkında epeyce bilgi sahibi olduğumu anlamışsınızdır. Hayal bile edemeyeceğiniz yollarla öğrendim bunları. Şimdi durum şöyle, yapmamış olmayı tercih edeceğiniz bir şey yapmış değilsiniz. Hiçbir şey sizi suçlu çıkarmaz. Hırsızlık bile yapmamışsınız. Hem de o kadar imkan varken. Saklayacak hiçbir şeyiniz yok. Öte yandan şeref sahibi bir insan olarak bildiğiniz her şeyi anlatmanız gerekiyor. Suçsuz biri şu an hapiste ve siz suçluyu gösterebilecek yetkiye sahipsiniz. Dupin bu kelimeleri söylerken kafasını epey toparlamıştı ama tavırları artık o gözlük karalıktan yoksundu. Tanrı yardımcım olsun, dedi bir müddet duraksadıktan sonra. Bu olay hakkında bildiğim her şeyi anlatacağım fakat anlatacaklarımın yarısına bile inanmanızı beklemiyorum. Hatta bunu beklemek aptallık olurdu. Her neyse, ben suçsuz olduğumu biliyorum. Bu yolda ölsem bile size her şeyi anlatacağım. Anlattıkları özetle şunlardı. Son zamanlarda Doğu Hint adalarına bir yolculuk yapmışlar. Kendisinin de içinde olduğu kalabalık bir grup Borneo adasına çıkıp gezmek için içerilere doğru ilerlemiş. Bir arkadaşıyla beraber bu orangutanı yakalamışlar. Sonra arkadaşı ölmüş, hayvan da ona kalmış. Memlekete getirene kadar orangutanın başa çıkılamaz vahşiliği nedeniyle çok çekmiş. Sonunda onu sağ salim Paris'e getirebilmiş. Komşuların merakını uyandırıp başına dert almamak için kimseye göstermemiş. Gizlemiş hayvanı. Ayağındaki kıymık yarasının geçmesini bekliyormuş. İyileşir iyileşmez satmak niyetindeymiş. Cinayet gecesi ya da sabahı diyelim, bir denizci eğlencesinden döndüğünde hayvanı kendi odasında bulmuş. Bitişikteki küçük, penceresiz, her yanı iyice kapalı olan odada olması gerekirken kapıyı kırıp dışarı çıkmış. Aynanın önünde yüzü sabun içinde tıraş olmaya çalışıyormuş. Herhalde daha önce anahtar deliğinden sahibinin tıraş olduğunu izlemiş. Adam böyle tehlikeli bir aleti hayvanın elinde görünce onu nasıl ustalıkla kullanabileceğinin farkına vararak dehşete kapılıp ne yapacağını şaşırmış. Orangutanı en hırçın halindeyken bile korkutup sindiren bir kamçısı varmış. Ona uzanmış. Kamçıyı gören hayvan oda kapısından dışarı fırlayıp merdivenden inmiş, talihsizce açık bırakılan pencereden sokağa atmış kendini. Fransız büyük umutsuzlukla peşinden gitmiş. Maymun elinde ustura, arada bir durup adama bakarak yüzünü gözünü buruşturuyor, yanına gelene kadar onu bekliyormuş. Sonra iyice yaklaşınca tekrar kaçmaya başlıyormuş. Kovalama bu şekilde epey devam etmiş. Saat sabahın 3'ü olduğunda caddelere koyu bir sessizlik hakimmiş. Morg sokağının arkasında kalan dar yoldan geçerlerken Madame L'Espanay'nin evinin 4. katındaki açık pencereden dışarı süzülen ışık kaçmakta olan hayvanın dikkatini çekmiş. Eve saldırmasıyla paratoner telini görüp akıl almaz bir atiklikle tırmanması, ardına kadar açık olan panjura tutunup yaylanarak yatağın başına atlaması bir olmuş. Bütün bunlar bir dakika bile sürmemiş. Orangutan odaya girerken ittiği için panjur yine ardına kadar açılmış. Denizci bu sırada hem sevinmiş hem de şaşırmış. Sevinci hayvanı yakalayacağına dair inancı arttığı içinmiş. Hayvanın içine daldığı bu tuzaktan bir yol bulup kurtulması olacak iş değilmiş. Yine paratoner telinden inmek zorunda kalacakmış. O zaman belki önünü kesip yakalayabilirmiş. Diğer yandan maymunun evde yapabileceği şeylerden dolayı da oldukça endişeliymiş. İşte bu ikinci düşünce adamı yukarı çıkmaya zorlamış. Bir denizci için paratoner teline tırmanmak çok da zor bir şey değildir. Ama sol tarafındaki pencerenin seviyesine gelince durmuş, daha ileri gidememiş. Yalnızca odanın içini görebilecek kadar uzanabilmiş. Gördüğü manzara karşısında öyle dehşete düşmüş ki neredeyse aşağı düşecekmiş. Gecenin sessizliğini yırtarak morg sokağında oturanları uykularından uyandıran korkunç çığlıklar bu sırada başlamış. Üstlerinde gecelikleri olan Madame L'Espanay ile kızı demir kasadaki kağıtları sıralıyorlarmış. Kasa odanın ortasında ve açıkmış. İçindekiler çıkarılıp döşemenin üstüne konmuş. Hayvanın içeri girmesiyle çığlıkların başlaması arasında geçen zamana bakılırsa her ikisi de pencereye arkaları dönük oturuyorlarmış. Maymunu içeri girdiği anda görmemişler. Panjurun çarpmasıysa muhtemelen rüzgardan bilinmiş. Denizci içeri bakarken dev hayvan bir eliyle Madame L'Espanay'nin saçlarını tutarken, az önce taradığı için açıkmış saçları, diğer eliyle de tıpkı bir berber gibi usturayı kadının yüzünde gezdirmekteymiş. Kız yüzü koyun vaziyette hareketsiz yatıyormuş, baygınmış. Yaşlı kadının çığlıkları, çırpınışları Saçları da bu arada kopmuş, orangutanın belki de kötü olmayan niyetinin değişmesine, hayvanın öfkelenmesine neden olmuş. Kaslı kolunu savurduğu gibi kadının gırtlağını kesivermiş. Neredeyse kadının başını vücudundan ayıracakmış. Kanı görünce öfkesi çılgınlığa dönüşmüş. Dişlerini gıcırdatıp gözlerinden alev saçarak kızın bedenine doğru atılmış. Korkunç tırnaklarını boğazına dolayıp soluğu kesilene dek bırakmamış. Odanın içinde gezinen vahşi bakışları yatağın başında durmuş, sahibinin korkudan kas katı kesilmiş yüzünü görmüş. Kırbacı hatırladığı için çılgınca öfkesi bir anda yerini korkuya bırakmış. Cezalandırılacağını anladığından işlediği cinayetleri saklamak ister gibi odanın içinde dört dönmeye başlamış. Yanından geçtiği eşyaları devirip kırıyormuş, yatağın üstündeki şilteyi odanın ortasına sürüklemiş. Uzatmayalım, önce kızın cesedini bacanın içine tıkmış, sonra yaşlı kadının cesedini tutup pencereden aşağı fırlatmış. Maymun, sırtında kafası kesik kadınla pencereye doğru yaklaştığında denizci geri çekilmiş, paratoner telinden aşağı kayarak inip evin yolunu tutmuş. Bu cinayetler yüzünden başına bir iş geleceğinden korktuğu için orangutanı gözden çıkarmış. Merdivendeki komşuların duydukları sesler, meğer denizcinin o vahşet anında çıkardığı seslerle orangutanın homurdanmalarıymış. Diyecek başka sözüm yok. Orangutan kapının kırılmasından biraz önce paratoner telinden inerek kaçmış. Pencereyi de çıkarken kapamış. Bir süre sonra hayvanı sahibi yakaladı ve Jardin de Plan'da yüksek bir meblağ karşılığında sattı. Emniyet müdürüne gidip durumu izah etmemiz üzerine Dupin de bir iki yorum yapınca Le Bon serbest kaldı. Emniyet müdürü arkadaşıma iyi davrandı. Fakat olayın bu denli umulmadık şekilde çözümlenmiş olmasına duyduğu rahatsızlığı gizleyemedi. Hatta hiç kimsenin başkalarının işine burnunu sokmaması gerektiğiyle ilgili bir iki şey söylemekten de kendini alamadı. "Bırak konuşsun," dedi Dupin. İğneleyici, sözde şakalarına cevap vermeye tenezzül bile etmemişti. "Bırak döksün içini, rahatlasın. Onu kendi kalesinde mağlup etmiş olmak bile bana yeter. Yine de bu işin içinden çıkamamış olması öyle kendisinin düşündüğü gibi şaşılası bir durum değil. Çünkü emniyet müdürü dostumuz derine inemeyecek kadar kurnaz biri. Düşüncelerinin kökü yok, bir türlü ayaklarını yere basamıyor. Tıpkı Tanrıça Laverna'nın resimleri gibi başı var fakat bedeni yok ya da daha iyisi Morina balığı gibi yalnız kafa ve omuzları var. Yine de iyi biri. Özellikle konuşmasındaki dolu dizgin hali nedeniyle severim onu. Keza insanlar da bu özelliğiyle akıllı bilirler kendisini. Gerçekleri yalanlayıp olmadık şeyleri gerçekmişçesine sunmakta kimse onunla aşık atamaz. Yani dönüye, söküye, ed explique, sökü ne pa. Şişede bulunan not. Yaşamak için tek anı kaldı, saklayacak hiçbir şeyi kalmadı. Kinu Atsi. Ülkem ve ailem hakkında söyleyecek pek bir şeyim yok. Kötü değerlendirilen, uzayıp giden yıllar beni birinden uzaklaştırıp diğerine yabancılaştırdı. Kalan miras sayesinde iyi bir eğitim aldım. Düşünmeye yatkın zihnimle gençliğimde yaptığım titiz çalışmaların birikimini yöntemsel bir tabana oturtmayı başardım. Her şey bir yana, Alman ahlak kuramcılarının eserlerinden çok zevk aldım. Onların o dilbaz kaçıklığına hastalıklı bir hayranlık beslediğimden değil, katı düşünme alışkanlığım onların hatalarını daha rahat görmemi sağladığı için. Zeki olmamakla suçlandım pek çok kez, hayal gücümün noksanlığı bir suçmuş gibi yansıtıldı. Görüşlerimin pironcu doğası kötü bir şöhret getirdi bana. Aslında fiziksel felsefeden aldığım derin zevk bu devirde sık rastlanan bir hataya düşmeme yol açtı. Olayları bu bilim dalının ilkelerine en dolaylı yoldan da olsa bağlama alışkanlığından bahsediyorum. Bütün olarak baktığımızda kimse batıl inançların yanıltıcı, cezbedici şey tarafından hakikatin etrafındaki sınırlardan uzaklaştırılmaya benim kadar uzak olamaz. Bunları en baştan söylemek istedim ki anlatmak üzere olduğum akıl almaz hikaye, hayal gücünün hükümsüz bir harf ve bir hiçlikten ibaret olduğu bir zihnin mutlak değişi yerine yavan bir hayal gücünün hezeyanları olarak algılanmasın. Yıllarca yurt dışı yolculuğu yaptıktan sonra 1800 yılında zengin ve kalabalık Java adasındaki Batavia limanından Sunda takım adalarına doğru hareket ettim. Tam bir yolcuydum. Kötü ruh gibi peşimi bırakmayan huzursuzluğumdan başka bir yolculuk sebebim yoktu. Gemimiz 400 ton ağırlığında, bakırla tutturulmuş ve Bombay'da Hint meşesiyle inşa edilmiş güzel bir gemiydi. Lakadiva adalarından yüklenen hidrofil pamuk ve yağları taşıyordu. Gemide ayrıca Hindistan cevizi lifi, hurma suyundan yapılma şeker, kaymaksız sığır sütü, Hindistan cevizi ve birkaç sandıkta haşhaş vardı. Özensizce yüklenmişlerdi, bu yüzden ses çıkarıyorlardı. Rüzgarın usul soluğuyla yol almaya başladık. Java'nın doğu kıyısında günlerce bekledik. Yolculuğumuzun tek düzeliğini bozan tek şey gittiğimiz arşipelago'nun küçük parçalarını görmekti. Bir akşam kıç küpeşlisine yaslanmış bakarken kuzeybatı yönünde çok tuhaf ve diğerlerinden ayrı bir bulut gözüme ilişti. Hem rengi hem de Batavia'dan ayrıldığımızdan beri gördüğümüz ilk bulut olması nedeniyle ilgi çekiciydi. Gün batımına doğru batıya yayılıp gidene dek dikkatle izledim onu. İnce bir buhar tabakası halinde ufku kapladı ve alçak bir kumsalın uzun şeridi gibi görünmeye başladı. Bir müddet sonra kırmızı renkte yükselen ay ve denizin tuhaf görünüşü dikkatimi çekti. Deniz hızla değişiyordu. Su her zamankinden daha saydamdı. Denizin dibini net bir şekilde görebilmeme rağmen iskandili çektiğimde 15 kulaç derinlikte olduğumuzu gördüm. Havaysa dayanılmaz bir sıcaklığa ulaşmıştı. Isıtılan demirden çıkanlara benzeyen sarmal dumanlarla doluydu. Karanlık çöktükçe rüzgar soluğunu yitirdi. Ortalığı inanılmaz bir dinginlik kapladı. Pupada yanan mumun alevi hiç titremiyordu. Baş parmağıyla işaret parmağı arasında tutulan saç teli en ufak bir hareket belirtisi göstermiyordu. Fakat kaptan bir tehlike işareti görmediği ve biz kıyıya sürüklenmekte olduğumuz için yelkenlerin indirilip çapanın atılmasını emretti. Nöbetçi konulmadı. Malayalılardan oluşan tayfa güverteye geçti. Aşağı indim. İçimde kötü bir his vardı. Bütün belirtiler bir Samyeli'nin gelişinden endişelenmeme neden oluyordu. Kaptana endişemden bahsettim fakat söylediklerime kulak asmadı. Cevap vermeye tenezzül dahi etmeden uzaklaştı. Huzursuzluğum beni uyutmayınca gece yarısı güverteye çıktım. Ayağımı merdivenin en üst basamağına atarken hızla dönen bir değirmen çarkınınkini andıran korkunç bir uğultuyla irkildim. Ben ne olup bittiğini anlayamadan gemi her yanından sarsılmaya başladı. Hemen sonra köpükten vahşi bir dalga bizi alabora edip baştan kıça hızla ilerleyerek tüm güverteyi yıkadı. Patlamanın olağanüstü şiddeti geminin kurtulmasını sağladı. İyice suyla dolmuş olmasına rağmen direkleri yıkılıp yan taraflara düşmüş olduğundan bir dakika sonra ağır ağır yükseldi, fırtınanın korkunç etkisinden kurtulup doğrulmayı başardı. Hangi mucizeyle kurtuldum ölümden bilmiyorum. Suyun çokuyla sersemledikten sonra kendime geldiğimde kıç direği ve dümenin arasında sıkışmış durumdaydım. Büyük çabayla doğruldum. Başım dönerken etrafa bakınca ilk başta dev dalgaların arasında olduğumuzu düşündüm. Bizi yutmuş olan dağ gibi ve köpüklü okyanusun girdabı hayal edilemeyecek kadar müthişti. Bir süre sonra limandan ayrılırken gemiye binmiş olan yaşlı bir İsveçlinin sesini duydum. Ona var gücümle seslendim. Sendeleyerek kıç tarafına gelebildi. Bizden başka kurtulan olmadığını fark ettik. Bizden başka herkesi deniz süpürüp almıştı. Kaptan ve yardımcıları muhtemelen uykularında ölmüşlerdi. Çünkü kameraları su basmıştı. Birinin yardımı olmadan geminin güvenliğine ilişkin yapabileceğiniz pek az şey vardır. Çabalarımız başta anlık batma korkularının neden olduğu donup kalmalar yüzünden kesintiye uğradı. Palamarımız fırtınanın ilk soluğunda sicim gibi ayrılmıştı elbette. Yoksa hemen ters dönerdik. Denizin önünde korkutucu bir hızla gidiyorduk. Gemideki yarıklardan içeri su giriyordu. Kıç tarafının iskeletinde derin bir çatlak vardı. Her bakımdan büyük darbeler almıştık. Ama pompaların tıkanmamış, safraların fazla yer değiştirmemiş olduğunu görünce çok sevindik. Fırtına ilk şiddetini kaybetmişti ve rüzgardan bir tehlike geleceğini düşünmüyorduk. Ama bitkinlikle tamamen durmasını ümit ediyorduk. Denizin biraz sonra korkunç şekilde kabaracağından, geminin bu vaziyette bunu kaldıramayacağından ve ölümden kurtulamayacağımızdan emindik. Fakat bu haklı kaygımız kısa zamanda gerçekleşmeyecek gibi görünüyordu. O koca gemi 5 gün 5 gece boyunca, bu sürede yiyebildiğimiz tek şey üst güverteden güç bela çıkarabildiğimiz az miktardaki hurma şekeriydi, o Samyeli'nin ilk şiddetiyle kıyaslanamayacak derecede de olsa o zamana dek gördüğüm fırtınaların en şiddetlisi olan, birbiri ardına esen deli rüzgarların önünde inanılmaz bir hızla uçtu. İlk 4 gün boyunca rotamız güneydoğu ve güney yönündeydi. Yeni Hollanda'nın 6 kıyı şeridi boyunca gitmişizdir. 5. gün rüzgar kuzeyden esiyordu ama hava iyice soğumuştu. Güneş hastalıklı bir sarıyla yükseliyor ve net bir ışık yaymaksızın ağır ağır ufkun birkaç derece üstüne çıkıyordu. Görünürde bulut yoktu. Fakat her an şiddetini arttıran rüzgar kesik kesik ve düzensiz aralıklarla uğulduyordu. Öğle vaktine doğru güneşin tekrar ortaya çıktığını fark ettik. Işık saçmıyordu, sönüktü ve kurşuni parıltısının yansıması yoktu. Kabarık denizde batmadan önce ortasındaki ateş sanki ulvi bir güç tarafından ansızın söndürülmüşçesine yok oldu. Dipsiz okyanusa gömülürkense yalnızca cılız, gümüş rengi bir halkadan ibaretti. 6. günün gelmesini boşuna bekledik. Benim için hala gelmiş değil. İsveçli içinse hiç gelmedi. O vakitten sonra zifiri karanlığa gömüldü. O kadar ki geminin 20 adım ötesini göremiyordum. Gecenin sonsuzluğu, denizin tropikal kuşakta alışkın olduğumuz o fosforlu dalgasından kurtulup dört yanımızı kuşatmaya devam etti. Ayrıca fırtınanın şiddeti azalmamıştı, ancak önceki köpüklerden de eser kalmamıştı. Korku, kas katı kasvet ve çölün bunaltıcı sıcağı tarafından çevrelenmişti. İhtiyar İsveçlinin ruhuna batıl bir korku sızdı usulca. Benimki neyse dingin bir şaşkınlık hakimdi. Faydasız olmasının ötesinde zararlı olduğunu düşünerek gemiyle ilgilenmeyi bıraktık. Mizana direğine kendimizi sıkı sıkıya bağlayıp karşımızdaki okyanus diyarına acı acı bakmaya başladık. Zaman mevhumunu korumak imkansızdı. Bulunduğumuz yer hakkında tahmin de yürütemiyorduk. Fakat hiçbir denizcinin gitmediği kadar güneyde olduğumuzun farkındaydık. Karşımıza normalde çıkması gereken buzul engeller çıkmadığı için hayret içindeydik. Bütün bunlar yaşanırken içinde bulunduğumuz her an bizi son anımız olmakla tehdit ediyordu ve her dev dalga bizi yutmak için can atıyordu. Denizin bu denli kabarabileceğini asla düşünmemiştim ve hala denizin dibini boylamamış olmamız bir mucizeydi. Arkadaşım yükümüzün hafifliğinden bahsetti ve gemimizin iyi özelliklerini hatırlattı. Fakat umudun bile ne kadar umutsuzca olduğunu hissetmemek elde değildi. Koca geminin açtığı her kilometreyle deniz daha korkunç bir şekilde kabarmayı sürdürdükçe, kendimi hiçbir şeyin bir saatten fazla geciktiremeyeceğini düşündüğüm ölüme çaresizlik içinde hazırlamaya başladım. Bazen albatrosların dahi çıkamayacağı yüksekliklerde soluksuz kalıyorduk. Bazen de havanın durgunlaştığı, deniz canavarlarının uykularını hiçbir sesin bozamadığı sulak bir cehennemin içine düşüş hızımız başımızı döndürüyordu. Bu uçurumlardan birinin dibindeyken arkadaşımın attığı korkunç çığlık yırtıp geçti geceyi. "Bak, bak!" diye haykırdı kulağımın dibinde. "Ulu Tanrım, bak, bak!" O konuşurken içinde bulunduğumuz koca kanyonun kenarlarından akan ve güvertimizi az da olsa aydınlatan donuk, kurşuni kırmızı bir ışığı fark ettim. Bakışlarımı yukarı çevirdiğimde gördüğüm sahne kanımı dondurdu. Tam tepemizde, korkunç bir yükseklikte ve dik uçurumun tam kenarında belki 4000 tonluk dev kocaman bir gemi duruyordu. Kendi yüksekliğinin belki 100 katı daha büyük bir dalganın zirvesinde duruyordu. Fakat görünürdeki boyutu yine de herhangi bir Doğu Hint gemisinden büyüktü. Dev gövdesi koyu, kirli siyah rengindeydi. Gemilerde çoğunlukla olan oymalardan onun üstünde yoktu. Açık lombarlarından tek bir pirinç top dizisi çıkıyordu ve cilalı yüzeylerinden sarkan sayısız savaş fenerinin alevi armasının etrafında ileri geri sallanıyordu. Fakat bizi hayrete düşüren asıl şey geminin bu olağanüstü deniz ve çılgın kasırganın ortasında yelken açmış olmasıydı. Onu ilk gördüğümüzde sadece loş, derin, korkunç kanyonun kenarında inip kalkan pruvası görünüyordu. Yoğun bir dehşet anından sonra baş döndürücü zirvenin tepesinde duraladı, kendi yüceliği üstüne düşüncelere dalmışçasına yalpalamaya başladı ve düştü. O anda ruhumun nasıl bir soğukkanlılığını ele geçirdiğini bilmiyorum. Olabildiğince uzağa yalpalayarak gittikten sonra yaklaşmakta olan felaketi bekledim korkusuzca. Mücadeleden vazgeçen gemimizin burnu sonunda batıyordu. Üstüne düşen yükün şoku geminin su altında kalan kısmına ilerledi. Ben kaçınılmaz sonum olan savrulmaktan kurtulmak için karşı konulamaz bir güçle yabancı geminin armasına atladım. Ben düşerken gemi yan yatıp doğruldu. Tayfanın beni fark etmemesini de o andaki kargaşaya bağlıyorum. Yarı açık olan ambarın ağzına kolaylıkla vardım. Kısa sürede geminin içinde saklanma fırsatını buldum. Bunu neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Belki de saklanmanın nedeni gemideki denizcileri görünce hissettiğim o tarifsiz, korkuyla karışık şaşkınlık duygusuydu. Üstün körü bir bakışta bile beni bu kadar tuhaf, şüpheli ve endişeli hissettiren bir ırka kendimi teslim etmek istemiyordum. Bu yüzden gemide saklanacak bir yer buldum. Yük sandıklarının bir kısmının yerini dev kalasların arasında kendime uygun bir alan yaratacak kadar değiştireyimde yerim hazırdı. İşimi henüz bitirmiştim ki kapıda duyduğum ayak sesleri yeniden saklanmamı gerektirdi. Bir adam saklanma yerimin yanından yorgun, sarsak adımlarla geçti. Yüzünü seçemiyordum ama siluetini inceleme fırsatı buldum. Epey yaşlı ve hasta olduğu belliydi. Yılların ağırlığı dizlerini büküyor, tüm bedenini titretiyordu. Anlamadığım bir dilde, alçak sesle kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Tuhaf aletlerden, çürümüş deniz haritalarından oluşan bir yığının üstüne oturdu. İkinci çocuk hırçınlığıyla Tanrı'nın ağırbaşlılığının karışımında bir tavrı vardı. Sonunda güverteye çıktı ve onu bir daha görmedim. Kelimelere dökemediğim bir duygu ele geçirdi ruhumu. Hiçbir irdelemeye geçit vermeyen, geçmişe ait derslerin karşısında biçare kaldığı ve geleceğin de kendisine çözüm getiremeyeceğinden korktuğum bir duygu. Benimki gibi işleyen bir zihin için son söylediğim kötü bir düşünce. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman düşüncelerimin doğasından memnun olmayacağım. Yine de bu düşüncelerin mutlak olmaması şaşırtıcı değil. Çünkü tamamıyla özgün kaynaklardan besleniyorlar. Yeni bir his, yeni bir varoluş kazanıyor ruhum. Bu korkunç geminin güvertesinde yürümeyeli epey oldu. Sanırım kaderimin ışıkları artık bir noktada yoğunlaşıyor. Ah, insanoğlunu anlamak imkansız. Tahmin bile edemeyeceğim düşüncelere dalmış vaziyette beni fark etmeden geçip gidiyorlar. Saklanmaktan bir ahmaklıktı. Çünkü bu insanlar zaten görmüyorlar. Daha şimdi geçtim ikinci kaptanın önünden. Kısa süre önce de kaptanın özel kamerasına girmeye cesaret ettim. Bunları da oradan aldıklarımla yazıyorum. Zaman buldukça bu günlüğe yazmaya devam edeceğim. Bunu dünyaya ulaştırmanın bir yolunu bulamayabilirim evet ama yine de elimden geleni yapacağım. Sona erdiğinde bu yazdıklarımı bir şişeye koyup denize atacağım. Bana üstüne düşünmek için yeni bir konu yaratan bir olay oldu. Böyle şeyler başına buyruk talihin işi midir? Güverteye çıkıp hiç dikkat çekmeden filikanın dibindeki bir iskalaryaya eski yelken yığınının üzerine atlamıştım. Kaderimin tuhaflığı üzerine düşüncelere dalmışken farkında olmadan bir katran fırçasını yanımdaki fıçının üzerinde özenle katlanmış halde duran cunda yelkeninin kenarlarına sürttüm. Yelken artık geminin üstüne eğilmiş vaziyetteydi ve fırçanın gelişi güzel dokunuşları keşif sözcüğünü ortaya çıkardı. Son zamanlarda geminin yapısı üzerine epey gözlem yaptım. Sıkı bir cephanesi olsa da savaş gemisi olmadığına kanaat getirdim. Arması, yapısı ve genel donanımı savaş gemisi niteliklerini taşımıyor. Ne olmadığını kolaylıkla anlayabiliyorum fakat ne olduğunu söylemek imkansız. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama o tuhaf modelini ve benzersiz direklerini, olağanüstü büyüklüğünü, aşırı geniş yelkenlerini, son derece sade pruvasını, köhne kıçını incelerken bazen zihnimde tanıdık şeylere ait hisler ışık yakıyordu. Bu belli belirsiz anı silüetlerine eski zamanların ve asırlar öncesinin akıl almaz hatıralara eşlik ediyordu. Bir saat kadar önce tayfadan cesaretimi toplayıp mürettebattan bir grubun önüne attım kendimi. Beni hiç önemsemediler. Tam ortalarında durmama rağmen varlığımın farkında bile değil gibiydiler. Ambarda gördüğüm ilk adam gibi bu adamlar da yaşlılığın izlerini taşıyorlardı. Saçları kırlaşmıştı, güçsüzlükten dizleri titriyordu, dermansızlıktan omuzları çökmüştü. Büzüşmüş derileri rüzgarda ürperiyordu. Sesleri alçak, titrek ve kesik kesik geliyordu. Gözleri yılların yaşlarıyla parıldıyordu ve kır saçları fırtınanın içinde şiddetle dalgalanıyordu. Etraflarındaysa güvertenin her yerine saçılmış ve artık kullanılmayan matematiksel ölçüm aletleri vardı. Bir süre önce Cunda yelkeninin eğik olduğunu söylemiştim. O zamandan bu yana rüzgarla savrulan gemi, içindeki her bir branda şapkasından Cunda yelkeni serenlerine dek katlanmış vaziyette, güneye doğru korkunç bir hızla ilerleyerek, insanoğlunun aklının alabileceği en korkunç su cehenneminde ilerlemeye devam ediyordu. Güvertede ayakta durmanın imkansız olduğunu fark edince, oradan ayrıldım ama diğerleri pek de zorluk çekiyor gibi görünmüyor. Gemimizin bir anlığına deniz tarafından yutulup sonsuza dek kaybolmaması mucizeler mucizesi bir olay. Sonsuzluğun kenarında uçuruma doğru son bir adım atmaksızın sürekli hareket etmeye mahkum olduğumuz açıkça ortada. Gördüklerimden bin kat daha büyük olan dalgaların önünde ok gibi uçan bir martının rahatlığıyla süzülüyoruz. Kocaman dalgalar tepemizde derinlerden gelen, tehditler savurmaktan başka bir şey yapmayan iblisler gibi yükseliyorlar. Bu sık tekrarlanan kurtuluşları böyle bir etkiyi yaratabilecek tek bir nedene bağlıyorum. Geminin güçlü bir dalganın veya şiddetli bir ters dip akıntısının etkisinde olduğunu düşünmek durumundayım. Kaptanın karşısına çıktım. Hem de kendi kamerasında ama tam da beklediğim gibi beni umursamadı bile. Görüntüsünde sıradan bir gözlemci için onun bir insandan eksiği ya da fazlası olduğuna dair herhangi bir ipucu olmasa da yine de ona karşı hayranlıkla karışık, bastırılmaz bir huşu ve şaşkınlık duyuyorum. Boyu neredeyse benimki kadar, yani 1.70. Biçimli bir gövdesi var. Ne çelimsiz ne de heybetli. Fakat yüzüne hakim olan ifade, yaşlılığın o yoğun, muhteşem, heyecan verici ibaresiydi. Öyle katı, öyle aşırılıkta ki içimde bazı duyguları ayaklandırıyor. Tarifi olmayan bir duygu bu. Pek de kırışık olmayan alnı, uzun yılların izini taşıyor gibi. Kır saçları, geçmişin hatıraları ve daha gri gözleri ise geleceğin kehanetleri. Kameranın döşemesi tuhaf, kalın, demir kopçalı folyolarla, paslanıp çürüyen aletlerle, unutulup gitmiş haritalarla kaplıydı. Öne eğdiği başını ellerinin arasına almış, alev saçan telaşlı gözleriyle, anladığım kadarıyla görev mektubu olan ve her halükarda bir hükümdarın mührünü taşıyan bir mektubu okuyordu. Tıpkı ambarda gördüğüm o denizci gibi, yabancı bir dilin alçak sesle telaffuz edilen yabani heceleriyle kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Hemen yanımda olmasına rağmen sesi 1 kilometre öteden geliyor gibiydi. Gemi ve içindeki her şey yaşlılığın ruhuyla bezenmiş. Mürettebat geçmişe karışmış. Yüzyılların hayaletleri gibi ileri geri süzülüyordu. Hevesli ve huzursuz bir mana vardı gözlerinde. Parmakları savaş fenerlerinin vahşi ışığında bana dokunduğunda içimi benzersiz bir his kaplıyor, her ne kadar hayatım boyunca antikacılık yapmış ve Baalbek, Tadmor ve Persepolis'teki yıkılmış sütunların gölgelerini ruhum bir harabeye dönüşene dek içime çekmiş olsam bile. Etrafıma baktığımda ilk düşüncelerimden utanıyorum. Önceki fırtına beni tepeden tırnağa titrettiyse, rüzgarla okyanusun savaşı karşısında, kasırga ve samyelinde dehşetle dona kalmaz mıyım? Gecenin uçsuz bucaksız karanlığı ve köpüksüz sular karmaşasıyla çevrelenmiş geminin etrafı. Fakat her iki yanımızda da, yaklaşık birer fersahlık uzaklıkta, ıssız göğe evrenin kuleleri gibi yükselen, kocaman buzdan duvarlar görüyorum hayal meyal. Tahmin ettiğim gibi gemi akıntıya kapılmıştı. Beyaz buzların arasında uluyarak, çığlık atarak güneye doğru tüm hızıyla süren bir şelale gibi gürleyen bir dalgaya akıntı denirse tabii. Hissettiğim korkuyu tahayyül etmek mümkün değil. Yine de bu berbat yerin gizemlerinin içinde bulunmak için duyduğum heves, umutsuzluğuma dahi galip geliyor ve beni ölümün en çirkin haline bile razı ediyor. Heyecan verici bir bilgiye doğru ilerlediğimiz ortada. Asla ulaşılamayacak, ulaşıldığı takdirde felakete yol açacak bir bilgi bu. Belki de Güney Kutbu'na götürüyor bizi akıntı. Böylesine deli işi görünen bir olasılığın son derece muhtemel olduğunu kendime itiraf etmem gerek. Mürettebat gürültülü, titrek adımlarla güvertede geziniyor. Fakat yüzlerinde umutsuzluğun verdiği kayıtsızlıktan çok umuda duyulan açlığın ifadesi var. O sırada rüzgar kıç tarafından esmeyi sürdürüyor. Brandalarla yüklü olan gemi bazen denizin üstüne fırlıyor. Ah, korkular korkusu. Buz aniden sağ ve sola doğru açılıyor. Baş döndürücü bir hızla kocaman eş merkezli daireler çizerek uzaktaki duvarları karanlığın içinde kaybolan devasa bir amfiteyatrın sınırları içinde dönüyoruz. Fakat akıbetim üzerine düşünmek için fazla vaktim yok. Daireler hızla küçülüyor, girdabın içine delice sürükleniyoruz. Okyanus ve kasırganın içinde sarsılıyoruz. Tanrım, dibe çöküyoruz. Not. Şişede bulunan not ilk olarak 1831'de basıldı. Mercator'un haritalarını ancak yıllar sonra inceleyebildim. Bu haritalarda okyanus kuzey kutup girdabına doğru 4 ay boyunca akan ve oradan da yeryüzünün derinliklerine hızla inen bir akıntı olarak tasvir ediliyor. Kutbun kendisi ise inanılmaz yükseklikte siyah bir kayayla gösterilmiş. Oval portre. Uşağımın beni ağır yaralı vaziyette gece vakti ortada bırakmaktansa her şeyi göze alıp zorla içeri soktuğu şato, uzun zamandır Apeninlerin üzerindeki gizemli ihtişam ve hüzün yığınlarından biriydi. Mrs. Radcliffe'in hayal ettiklerinden aşağı kalır yanı yoktu. Görünüşe göre şato yakın bir zamanda ve geçici bir süre için terk edilmişti. Biz en küçük, en özensiz döşenmiş daireye yerleştik. Burası binanın uzak bir kulesiydi. Zengin dekorasyonu bakımsız ve eski görünüyordu. Duvarlarında dokumalar, çok sayıda farklı savaş ganimetlerinin yanı sıra altın rengi arabesk çerçeveler içinde birçok modern resim asılıydı. Yalnız duvarlara asılı olmakla kalmayıp binanın tuhaf mimarisi sonucu oluşan girinti çıkıntılara da yaslanan bu resimlere henüz başlayan hezeyanlarım nedeniyle derin ilgi duyuyordum. Bu nedenle Pedro'dan pencerelerin ağır kepenklerini indirmesini istedim. Zaten gece olmuştu. Başucumdaki büyük şamdanın mumlarını yakmasını ve yatağı tamamen örten siyah saçaklı kadife perdeleri de açmasını söyledim. Tüm bunları yapmamın nedeni uyuyamadığım takdirde resimleri seyredip onlar üzerine düşünmek, yastığımın üstünde bulduğum kitabı okumaktı. Görünüşe göre bu kitap duvardaki resimlerden bahsediyordu. Uzun uzun okuyup açık yüreklilikle, adanmışlıkla seyrettim resimleri. Vakit hızla ve ihtişamla geçti, yarısı geldi. Şamdanın yerinden hoşnut olmamıştım. Uyuklayan uşağımı rahatsız etmemek için zorlukla uzanıp kitabımı daha iyi aydınlatabileceği bir yere koydum. Fakat bu hareketin beklemediğim bir etkisi oldu. Mumların ışığı o zamana dek karyolanın gölgesinde kalan bir şeyi aydınlatmıştı. Bu sayede o parlak ışığın içinde daha önce farkına varmadığım bir resim gördüm. Resim henüz kadınlık çağına giren bir kıza aitti. Aceleyle resme bakıp gözlerimi kapattım. Neden böyle bir şey yaptığımı kendim bile bilmiyordum ama gözlerimi kapalı tuttuğum süre boyunca zihnimde bunun sebebini aradım. Düşünmek için vakit kazanmak adına gösterdiğim bir refleksti. Gözlerimin beni yanıltmadığından emin olmak, rahatlayıp daha aklı başında ve net bir halde bakmak için kendime fırsat tanımıştım. Bir müddet sonra gözlerimi dikip resme tekrar baktım. Gördüğüm şeyin gerçekleştiğinden artık şüphe etmiyordum. Çünkü resmin üzerine vuran mumların ilk pırıltısı duyularımı kör eden o hülyalı sarhoşluğu dağıtmış, beni kendime getirmişti. Dediğim gibi genç bir kızın portresiydi. Yalnızca baş ve omuzları alan vinyet tekniğiyle yapılmış, Sally'nin çok sevilen başlarının tarzındaydı. Kollar, göğüs ve hatta parlak saçlarının bitişi dahi fonu oluşturan belli belirsiz fakat derin silüetle usulca bütünleşiyordu. Çerçeve ovaldi, varaklı ve fas usulü telkari işlemesi vardı. Bir sanat eseri olarak hiçbir şeye bu çerçeveden daha fazla değer biçilemezdi. Fakat beni bu kadar ansızın ve derinden etkileyen ne eserin işlemesi ne de yüzün ölümsüz güzelliğiydi. Beni asıl hayrete düşüren, uyku mahmurluğuyla birdenbire sarsılan hayal gücümün portreyi kanlı canlı bir insana benzetmesiydi. Tasarımın, niyet stilinin ve resmin bütün özelliklerini hemen fark etmiştim. Bunlar az önceki düşüncemi savuşturmuş, anlık bir eğlencenin dahi önüne geçmiş olmalıydı. Bütün bunlar üzerinde düşünürken belki bir saat boyunca yarı oturur yarı yatar vaziyette portreye bakmayı sürdürdüm. Nihayetinde üzerinde yarattığı etkinin sırrından hoşnut vaziyette tekrar yattım. Resmin büyüsünün ilk bakışta beni şaşırtan, allak bullak eden, en sonunda da sindiren şeyin ifadesindeki mutlak gerçekçilik olduğunu anladım. Derin ve saygı dolu bir huşu duygusuyla şamdanı eski yerine koydum. Sonsuz heyecanıma neden olan şey de bu sayede ortadan kalkmıştı. Resimleri ve hikayelerini anlatan o kitabı aramaya davrandım hevesle. Oval portreyi gösteren sayfayı çevirirken okuduğum belirsiz, tuhaf cümleler şunlardı. O nadir güzellikte ve güzel olduğu kadar neşeli de bir genç kızdı. Ressamı gördüğü, sevdiği ve evlendiğinde uğursuzluk çanları çalmaya başlamıştı. Ressam, tutkulu, haşin ve sanatıyla evli biriydi. Kızsa, nadir güzellikte ve güzel olduğu kadar neşeli de bir kızdı. Işık saçan, güler yüzlü, yavru geyik gibi koşup oynamak isteyen, her şeye sevgi ve hoşgörü besleyen, yalnızca düşmanı sanattan nefret eden, aşığıyla arasına giren paletten, boyalardan, resim aletlerinden korkan bir genç kızdı. Ressam, kendisini resmetmek istediğini söylediğinde korkuya kapılması bundandı. Fakat mütevazı ve uysaldı genç kız. O yüksek kulede, ışığın yukarıdan soluk tuvale düştüğü karanlık odada hiç şikayet etmeden haftalarca poz verdi. Ve ressam, saatten saate, günden güne uzayan eseriyle gurur duyuyordu. Tutkulu, sert gelgitleri olan bir adamdı. Hayallerinin içinde kendisini kaybediyordu. O kadar ki, bu ıssız kulede, yalnızca tepeden sızan cılız ışığın, genç kızın sağlığını tehdit ettiğinin, onu içten içe tükettiğinin farkında değildi. Yine de, ünlü ressamın işinden büyük haz aldığını ve sevgilisini resme dökmek için gecesini gündüzüne kattığını gören kız, hiç şikayet etmeden yalnızca gülümsüyordu. Ancak her geçen gün cesareti daha çok kırılıyor, içine dönüyordu. Portreyi görenlerse resmin gerçekçiliğinden adeta bir mucizeden söz eder gibi fısıltıyla söz ediyor, ressamın bu denli muhteşem resmedişini genç kıza duyduğu derin aşka bağlıyorlardı. Fakat portrenin bitmesine doğru kuleye hiç kimse alınmamaya başlandı. Çünkü ressam eserin hararetine kapıldığından iyice hırçınlaşmıştı ve eşinin yüzüne bakmak için bile tuvalden gözlerini nadiren ayırıyordu. Resme döktüğü renklerin hemen önünde oturan eşinin yanaklarından uçup gitmekte olduğunun farkında değildi. Haftalar geçip de ağzın üstüne vurulacak bir fırça, gözün üstüne düşürülecek bir renk kadar az işi kaldığında genç kızın ruhu sönmekte olan bir lambanın alevi gibi bir anlığına parlayıverdi. Son fırça vurulmuş, son boya sürülmüştü artık. Ressam bir an resminin karşısında durup hayranlıkla baktı. Hemen sonra titremeye başladı, rengi soldu ve dehşet içinde haykırdı. Bu hayatın kendisi! Ve o an aşığına çevirdi gözlerini. Genç kız ölmüştü. Kızıl Ölüm'ün maskesi. Kızıl Ölüm uzun süredir ülkeyi kırıp geçiriyordu. Böylesine ölümcül, böylesine korkunç bir salgın daha önce görülmemişti. Totemi kandı, mührü kanın kızıllığı ve dehşetti. Keskin sancılar, ani bir baş dönmesi ve hemen ardından tüm gözeneklerden fışkıran kanla ölüm. Vücutta, özellikle yüzde bulunan kızıl lekeler, kurbanını dostlarının yardım elinden, sevgisinden uzak kılıyordu. Hastalığa yakalanmak, ilerlemesi ve son bulması yarım saat sürüyordu. Fakat Prens Prospero, mutlu, gözü kara ve akıllı biriydi. Ülkesinin nüfusu yarıya indiğinde sarayındaki şövalye ve hanımefendilerden şen şakrat sağlıklı olanlarını huzuruna çağırtıp onlarla birlikte şatoyu andıran manastırlardan birinde inzivaya çekildi. Burası prensin kendi aykırı zevkinin bir ürünü olan görkemli bir manastırdı. Yüksek, sağlam bir duvarla çevriliydi. Duvarda demir kapılar vardı. İçeri giren saraylılar ocakları ve ağır çekiçleri getirip sürgülere kaynak yaptılar. Böylece ani bir ümitsizlik ve çılgınlık durumunda içeri girmek ya da dışarı çıkmak imkansız hale gelmişti. Manastırda yiyecek boldu. Saraylılar alınan bu önlemlerden sonra hastalıktan korunmuş olacaklardı. Bu arada karalar bağlamak ve düşünmek de aptalcaydı. Prens her türlü eğlence imkanını sağlamıştı. Soytarılar, oyuncular, balerinler, müzisyenler, güzel kızlar ve şarap vardı. İçeride bütün bunlar ve güvenlik varken dışarıdaysa Kızıl Ölüm vardı. İnzivaya çekilmesinden 5 ya da 6 ay sonra dışarıda salgın tüm şiddetiyle sürerken Prens Prospero oldukça görkemli bir maskeli baloyla dostlarına büyük bir eğlence verdi. Maskeli balo tam bir has şöleniydi. Ama önce balonun gerçekleştiği odaları anlatayım. 7 oda vardı, 7 kral dairesi. Çoğu sarayda bu tarz daireler uzunlamasına ve yan yana yapılmıştır ki kapılar kaydırılarak iki yana açıldığında ortaya büyük bir salon çıkar. Prensin tuhaf şeylere olan ilgisinden de bekleneceği gibi burada durum farklıydı. Odalar o kadar düzensiz şekilde sıralanmıştı ki bir bakışta birden fazlası görünmüyordu. Her 20-30 metrede bir keskin bir dönüş ve başka bir manzara karşılıyordu insanı. Sağdaki ve soldaki her bir duvarın ortasında kapalı koridora bakan uzun, ince, gotik birer pencere vardı. Bu pencerelerin her biri bulundukları odanın hakim rengine uygun renkte boyanmışlardı. Doğu kanadındaki oda mavi renkte döşenmişti. Penceresi de canlı mavi renkteydi. İkinci odanın süslemeleri ve dokumaları mordu. Elbette pencereleri de. Üçüncü oda pencereleriyle birlikte baştan aşağı yeşildi. Dördüncü odanın mobilyaları da, ışıklandırması da turuncuydu. Beşincinin beyaz, altıncının eflatun rengindeydi. Yedinci oda tavandan inip duvarları sıkı sıkıya örten siyah kadife duvar halısıyla kaplıydı. Kumaşın ağır katları aynı renkte ve tonda aynı malzemeden yapılan halının üstüne dökülüyordu. Yalnızca bu odada pencerelerin rengi dekorasyonla aynı değildi, kızıldı. Bu odanın pencereleri kan kırmızısıydı. Yedi odanın hiçbirinde oraya buraya serpiştirilmiş ve tavandan sarkan altın süslemelerin kalabalığı içinde bir lamba ya da şamdan yoktu. Odalardaki ışık bir lamba veya mumdan süzülmüyordu. Fakat odaları çevreleyen koridorda her pencerenin karşısında ağır birer üç ayaklı sehpa duruyordu. Sehpaların üzerinde ise ışığını bir cam vasıtasıyla yayarak odaları aydınlatan ateşli maltızlar vardı. Böylece ortaya bu ihtişamlı görüntü çıkıyordu. Fakat batı cephesindeki siyah odada kan rengi camlardan geçerek siyah perdelerin üzerine akan ateşin ışığı oldukça dehşet verici bir görüntüye yol açıyordu. İçeri girenlerin yüzünde öyle korkunç bir ifade oluşuyordu ki eşlik edenlerin pek azı bu odaya adım atacak kadar cesurdu. Yine bu odada batı duvarına yaslanmış dev bir abanoz saat vardı. Sarkacı donuk, ağır ve sıkıcı vuruşlarla sağ sola sallanıyordu. Yelkovan kadranı bir kez dolaştığında saatin pirinçten ciğerleri berrak, tiz, melodik bir ses çıkarıyordu derinden. Öyle ki orkestra müzisyenleri bu kendine has notanın melodisine kulak kesilmek için müziklerine ara veriyorlardı. Bu nedenle valsçiler de dans etmeyi bırakıyor ve bir müddet o neşeli topluluğun düzeni bozuluyordu. Saat çalmayı sürdürürken en genç olanları sararıp soluyor, daha yaşlılarıysa dua edermiş ya da bir şeyler düşünürmüş gibi ellerini başlarına götürüyorlardı. Saatin yankısı tamamen son bulduğunda topluluğu hafif bir kahkaha rüzgarı sardı. Müzisyenler birbirlerine bakıp gergin ve afallamış hallerine güldüler. Saatin bir sonraki vuruşunda aynı etkiye kapılmayacaklarına dair söz verdiler birbirlerine fısıltıyla. Fakat aradan geçen 60 dakikanın sonrasında, ki uçup giden zamanın 3600 saniyesine tekabül etmektedir, bir kez daha vuran saat aynı düzensizliğin, huzursuzluğun, düşünceli halin yaşanmasına neden oldu. Bütün bunlara rağmen neşeyle geçen görkemli bir cümbüş yaşandı. Dük'ün şahsına münhasır zevkleri vardı. Renkler ve etkileri hakkında ince bir görüş sahibiydi. Zamanın modasını umursamazdı. Tasarımları cesur ve ateşliydi. Fikirleri vahşi bir parıltıyla ışıldıyordu. Bazıları onun deli olduğunu düşünürdü. Müritleri ise öyle olmadığını bilirlerdi. Deli olmadığını anlamak için onu görmek, duymak, ona dokunmak lazımdı. Bu büyük balo için yedi odanın hazırlanıp süslenmesinde bizzat görev almıştı ve prensin zevki konuklara da geçmişti. Emin olun, oldukça grotesk bir zevkti bu. Gösteriş, parıltı, cazibe ve hayal gücü. Yalnızca Hernani'de görülen her şeyin büyük kısmı onda vardı. Uyumsuz ağaç dallarıyla birlikte arabesk motifler vardı. Ancak bir delinin aklına gelecek akıl dışı şeyler vardı. Birçok güzel, ahlaka aykırı, tuhaf ve dehşet verici şey vardı. Ancak hiçbiri insanda tiksinti uyandırmıyordu. Bu yedi odada birileri bir geri dolaşan düşler kalabalığı vardı. Ve bunlar, bu düşler, odaların nidalarından çalıyor, orkestranın coşkun müziğinin kendi ayak seslerinin yankıları gibi duyulmasına neden oluyorlardı. Çok geçmeden kadife odadaki saatin vuruşu duyuldu. O anda saat hariç her şey sessizliğe gömüldü. Düşler oldukları yere çakıldılar. Fakat çanın yankısı da uzaklaşıyordu. Göz açıp kapayıncaya dek bitiverdi. Hemen ardından hafif, yarı boğuk bir kahkaha çınlatıyor havayı. Ve işte tekrar yükseliyor müzik ve canlanıyor müzik. Her zamankinden daha büyük coşkuyla ileri geri gezinmeye başlıyorlar. Fakat yedi odanın en batıda olanına hiçbiri gitmiyor artık. Çünkü gece çekiliyor ve kan rengi pencerelerden süzülen ışık artık kıpkırmızı. O kasvet dolu perdelerin karanlığı, dehşet verici ve o kapkara halıya basanlar, abanos saatten gelen boğuk çınlamadan, diğer odalardaki cümbüşe kendini kaptıranların kulağına çalınandan çok daha ağır bir ses duyuyor. Fakat diğer odalar çok kalabalıktı. Yaşamın nabzı tüm hararetiyle atıyordu bu odalarda. Saat gece yarısını vurmaya başlayana dek eğlence tüm coşkusuyla devam etti. O andaysa tıpkı anlattığım gibi müzik durdu, valsçiler dönmeyi bıraktı. Her zaman olduğu gibi huzursuz bir eylemsizlik sardı etrafı. Bu kez saatin çanı 12 kez vuracaktı, öyle de oldu. Geçen vakit uzadıkça düşünceye dalanlar daha da derine gömülüyordu sanki. Ve belki de bu sebepten ancak saatin son vuruşları sessizliğe gömüldüğünde fark edebildiler. Daha önce hiç kimsenin dikkatini çekmemiş maskeli kişinin varlığını. Maskeli kişinin varlığı hakkında kısa sürede fısıltılar yayılmaya başladı. Kısa süre içinde kalabalıktan hoşnutsuzluk, hayret ve en sonunda da korku, dehşet, tiksintiye dair sesler yükselmeye başladı. Tasvir ettiğim türden bir düşler meclisinde böyle sıradan bir görüntünün böyle bir sansasyona neden olacağı tahmin edilmezdi. Ve aslında o gece kılık değiştirme konusunda sınır tanınmayan bir geceydi. Fakat söz konusu kişi Herodluk'ta Herod'u geçmiş, prensin dahi sonsuz hoşgörü sınırını aşmıştı. En ruhsuz kişilerin bile kalplerinde bir şeyleri uyandıracak bir bam teli vardır. Yaşam ve ölümü alay konusu eden, kaybolup gitmiş kişilerin bile alaycılık edemeyeceği konular vardır. Ve o anda tüm konuklar maskeli kişinin ne kılığında ne de duruşunda bir alaycılık, bir adap olmadığını derinden hissettiler. Yüzü uzun, inceydi. Baştan aşağı kefene sarılmıştı. Yüzünü gizleyen maske, kas katı bir cesedin yüzüne öyle benziyordu ki, yakından bakıldığında bile anlaşılması oldukça güçtü. Konuklar durumdan hoşlanmasalar da buna göz yumabilirlerdi. Fakat bu maskeli kişi kızıl ölüm kılığına bürünecek kadar ileri gitmişti. Üstü başı kan içindeydi. Kocaman yüzü bütün hatlarıyla birlikte kızıl dehşete bulanmıştı. Bakışları bu hayaleti andıran kişiyi bulduğunda, o sırada rolünü daha gerçekçi hale getirmeye çalışırcasına valsçilerin arasında ağır hareketlerle ileri geri dolaşıyordu. Prens Prospero dehşete kapıldı, sonra ise yüzü öfkeyle kıpkırmızı kesildi. "Bu ne cüret?" diye sordu yanındaki konuğuna. Kim böylesine kâfirlikte bir hakarete cüret edebilir? Yakalayın onu, indirin maskesini, indirin de öğrenelim gün doğumunda mazgallardan kimi sallandıracağımızı. Bu sözleri söylerken Prens Prospero en doğuda bulunan odadaydı. Sözlerin yankısı yedi odada birden duyuldu. Gücü kuvveti yerindeydi prensin, bir el hareketiyle tüm müzik susuvermişti. Prens solgun yüzlü bir grup konuğuyla birlikte mavi odada duruyordu. Prens konuşurken misafirler o sırada kendinden emin adımlarla prense yaklaşmakta olan davetsiz misafire yöneldiler. Fakat kendisinin kalabalıkta uyandırmış olduğu o tuhaf şaşkınlık nedeniyle hiç kimse bir hamle yapıp maskeliği yakalayamadı. Sonra o ortak bir dürtüyle hareket eder gibi bütün kalabalık odaların merkezinden duvarlara gerilemeye başlarken hiç kimse yolunu kesmeden göze batmasına neden olan ağır ve ölçülü adımlarıyla mavi odadan mor odaya, mordan yeşile, yeşilden kavun içi rengine, oradan beyaz odaya yine kendisini yakalamak niyetinde hiçbir hamleyle karşılaşmaksızın Eflatun odaya ilerledi. O anda Prens Prospero duyduğu korkaklığın verdiği öfke ve utanç nedeniyle delirmiş gibi bir çırpıda altı odayı aşıverdi. Peşinden giden kimse yoktu. Ölümün korkusu sarmıştı herkesi. Prens hançerini çekip bütün çevikliğiyle maskeliye 3-4 fit yaklaşmıştı ki Eflatun odadan çıktığı esnada kadife odanın sonuna ulaşan maskeli aniden arkasını dönüp prensle yüz yüze geldi. Keskin bir çığlık duyuldu. Hançer ışıldayarak siyah halının üstüne düştü. Hemen ardından da Prens Prospero'nun cansız bedeni. Çaresizliğin verdiği vahşi cesaretle kendilerini siyah odaya atan konuklar, abanos saatin gölgesinde dimdik ve kıpırdamadan duran maskeliği gördüklerinde inanılmaz bir hoyratlıkla parçaladıkları kefen ve ölü maskesinin ardında somut bir varlık olmadığını anladıklarında tarifsiz bir dehşete kapıldılar. Ve kızıl ölüm artık oradaydı. Gece vakti hırsız gibi gelmişti. Şenlikçiler, şenliklerinin kana bulanmış koridorlarında bir bir düşüp çaresizlik içinde can verdiler. Ve abanos saatin ömrü, mutlu olan son kişinin ölümüyle birlikte tükendi. Maltızların alevi sönüp gitti. Karanlık, çürüme ve kızıl ölüm, her şey üzerinde mutlak hakimiyet sahibi oldu.